الغافرين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سورة الحجرات مدني سورة يوصل شغم نمبر دي في نزول کی فضل سورة مجادلی او مخکې د سورۃ تحریم نه نازل شویلې مناسبت د مخکې سورۃ سره مخکې فتح او کامیابی بیان شو او دې سورۃ کې قانون بعد الفتح چې کله دې کم ده نو فتح وموندل او بریني وموندو بیا به قانون شوی قانون بعد الفتح آغاز ذکر کړی مخکې د صحابه کرامو شان ذکر کړو دلته هم د صحابه کرامو شان ذکر کړی شان د صحابه کرامو هغه ذکر کړی امتحان الله قلوبهم للتقوى حبب إليكم الإيمان دعوة سورة أغا الآداب السبعة للمعاشرة ولتنظيم الجماعة آداب ذکر کئی دا پار دا نظم دا مسلمانانو چه دا دی نظم او اتفاق او اتحاد برابر بی دا مسلمانانو قومی ریاست پل جوان چه دی نو آغسن بی نو آغا خبری ذکر کئی چه باغی نظم رازی از آغی نمانا کئی چه با کمو باندی اتفاق خرابی آغا و آداب دی سورت و بابو ندی اولنی باب دیار لسایتو ندی فدی که بیان نو آدابو بیان ده ده او آداؤو او دویم باب کی زورا ندا براینا مومنانو تا چه آغای دنم مومنان دی او کرداری چه کم دنو نشتا عملی نشتا نا آغای تا زورا نذکر کئی امتیازاتو کی الآداب السبع او د ایمان او د اسلام د لغوي ایمان او د لغوي اسلام فرق د لغوي ایمان او د لغوي اسلام فرق مطلب دا دی چې فتح دی اومنتا او کوټه گئی که که ناستی سملو که که ناستی نوز بای سملائی که کم قانون چلوئی سملو که بای کم دنو کم قانون چلوئی داغی بیان کئی واغی قانون مانستا سننا زمیوی او اتفاق او اتحاد و برابر بھی نظم او دا مسلمانان و اتفاق و اتحاد دعو پدیر آزی چه عزمت دا اللہ و دا پیغمبر بھی چه قانون سازی دا کله بشر وی انسان چې کوم د نو قانون سازي کوي نو هر یو سره بیا وې دماغ او معنا دا موږ ویلو مخکې چې انسانانو د پاره د قانون چې کومه هستی جوړي باغ کې وسلو صفاتو نوي یو چې کوم د نو علم کامل دویم قدرت تاما او درین رحمت کاملا او سلورم چه ده غیر جانبداری یعنی عدل چه ده سلور چه زونه کمی هستهی کی بی ماغا و قانون جوڑهی مدافع اللہ کی دی او پیغمبر لے ورکڑی بی پیغمبر له قوانین سکړي دي ورکړي دي دا الله د پیغمبر خلاف چې قانون سازي کوي دا ملک او بداله علاقه کې اتفاق او اتحاد چارې نشي راتلی چارې کې اتفاق او اتحاد نشي راتلی د اتفاق او اتحاد ذریعہ چې دا نو عظمت د الله د پیغمبر دی عظمت چې کوم نه د الله د پیغمبر ستا قانون هغه ول الله وی غیر حق اوامرونا هی شود زور اور برنا توا قاهر شود اقبال ویلو غیر حق اوامرونا هی شود زور اور برنا توا قاهر شود شکل دا اللہ نے علاوہ قانون سازی بل چاہتا حوالے چی زورا ور برنا تما قاہر شود بیا لیوسو سڑی خورو حکومت شی آواغا دے کمدنو پہ انسانانو باندی وی پہ انسانانو وی نو نظم بفدے برابری گی شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی سمت الدرر کی ردی آیات بارہ کی ذکر کی لا تقدمو معنی ذکر کی بیان تقولو من انفسکم قولا و تفترعو فعلا کما هو شان المشرکین بیان تقولو من انفسکم قولا وَتَفْتَرِهُ فِعْلًا كَمَا هُوَ شَانُ الْمُشْرِكِينَ ده زان نیو قانون جوڑاول او ده یا زان نیو تخزیب و فعل را یستل لگت ده شان ده مشرکان ده یعنی ده زان نیو قانون جوڑاول شرک ده ده اللہ ده قانون مقابله کیوی ده زان نیو عمل جوڑاول دا اللہ دا عمل مقابلہ کی سورۃ شورا کی تیر سو عملہم شرکاو شرعو لہم من الدین ما لم یعظم به اللہ دا اللہ دا قانون خلاف قانون جوڑاول دا اللہ سر شریک جوڑاول لی نو اولن ادب اغدا دے قانون بدا اللہ وی دا اللہ دا قانون مقابلہ کی بل قانون مجھوڑا ہوئی ویسا شیخ صلی رحمہ اللہ تعالیٰ و فرمائل دا لا تقدمو بھارا کی جی مشروطان کی گئی ما دا اللہ دا پیغمبرنا دا اللہ دا پیغمبرنا ما مشروطان کی گئی مطلب دا کتاسو دا اللہ دا پیغمبرنا اڑان دیشی او غیل مشوری ورکاول شروع کی اللہ لمشورا ورکای او پیغمبر لمشورا ورکای و اللہ و پیغمبر لمشوری مورکاو اللہ توائی چی دا قانون مناسب نده دا قانون مناسب نده یو چی کم دنو مصالح عامه وي او یو مصلحت خاصه وي. د انسانانو خیال دا وي چې بس زما هر یو وایي چې زما د فائدې خیال وساتلی شي، او الله رب العزت د عامو انسانانو د فائدې خیال ساتي. اوس یوه خبره وي او په هغې کې د یو کس فائده ده او شریعت قانون د هغه خلاف دی، هغه وایي دا سم قانون دی، او د شریعت قانون په عملي کولو کې اوس و د خلک فالو کول وي، د شریعت قانون په عملي کولو کې د زرو کسانو فائده وي. ته به د زرو فائدو ته وګورې که د یو کم زرو ته د یو تن ته، لکه ته به د زرو فائده دی چې وایي چې دا زما د مصلحت نه څه دی خلاف دی، دی خپل مصلحت ګوري خپله فائده، او دا زرو کسانو مصلحت. شریعت دی زرو ته ګوري، د یو ته وایي ته نقصان څه کوه، د یو ته وایي ته نقصان برداشت، په هغې کې د دوم فائده وي. دا اوس خلک هر یو سړی هر یو قوم شریعت چې دی او د شریعت قانون دا چې کوم په خپله دغه باندې ګوري فائدو او مصلحتونو باندې ګوري، چې کله د الله عظمت هغه د کمدنو راشي، لکه اوس یو چرسی دی آیسواله دی چرسی دی، هغه وایي داسې حکومت کې مړه د حکومت داسې چې دی چې کمدنو په چرسو پایسو پابندي لګولې ده مړه، دا چې اوس عام خرڅېدی نو مونږ ته بس تکلیف اوس دی چې کمدنو وایي حکومت وایي پایسو پابندي لګولې ده، اوس که دا آیس کولو شي نو زر واړه خلک ټول بس شي نشایان شي، دے اوس وی زما پایده ده پار دا آئیس کلا اول مکار دی دا غشان دی دا قانون والا خلق چی دی ازان تا جسا وی ناغی قرآن پا خپلا پایده بوری، او اللہ رب العزت علم محیط دی، علم دا اللہ رب العزت احاطه کون که دی، قدرت تام دی، رحمت عام دی، عدل تام دی، دا اللہ باره کی خبری مکوئی، دا الله قانون له مشورې مور کوي چې یاره دا غل نه لاس کټ کول دی وخت کې دا ټیک نه وي، یا دا قصاص دا ټیک نه وي، دا د کمدنو دا الله او پیغمبر له مشدا دا هغه شاکاری چې هغه عصمت دا الله او د پیغمبر نه پیژني، عصمت نه پیژني. نن سبا دا تعلیمی افتای زان تاوی او ایجوکیتر زان تاوی نو آغای دا اللہ پا قوانینو کی خبری که چه دی یو وڑو کی غنطا که جج یا دی یو وڑو کی غنطا که قانونساز دا آغای اسمت پسڑکی بی دا آغا بارا کنوی چه داولی او دا اللہ بارا کنوی وی دا الله تعالی بارکی داغه بارکی ولی وی چې دا دې کمندنو ولې مقرر کړی دا قانون داسې دا څنګه ولی وی چې دا الله او پیغمبر عظمت په جوړ کې نشتا، چې دا الله او پیغمبر لوی والي او عظمت په جوړ کې وینو دا به نه ویلې. ایمانوالو لا تقدمو بین یدی الله، ما مخکې کېږي دا الله نه او د پیغمبر نه، چې الله او پیغمبر له مشورې ورکوي دا الله او د پیغمبر نه مشروطان کېږي، ما هغې نه هم مشروطان کېږي. اتفاق یوه ذریعه دا ده، واتقوا الله او یریږي د الله تعالی نه، ان الله سمیع علیم یقینا الله تعالی دې اورېدونکی او پوه ذات. یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا فیم ادب، توقیر النبی علیہ السلام. د جمعہ چې کوم امیر او مقتدا وي د مسلمانانو د جماعت امیر او مقتدا وی لکه نبی علیہ السلام امیر او مقتدا او دا هغه خبره قدر وګی دا هغه په خبره باندې خپل خبره مو چتاو او دا هغه په عمل باندې خپل عمل مو چتاو لکه صدا د مقتدیین او کارو شیخ قرآن رحمه الله تعالی سبت الدرر کی ذکر کړی دی چې تاسو د نبی علیہ السلام خبره او د نبی علیہ السلام عمل په هر یو باندې اوچت کی اوچت کی ولا ترفعوا ما تبتدعونه وتخترعونه وتستكملون الدين بذلك كما هو شان المبتدعين خپل جوړ شوی قانون خپل جوړ شوی رسم خپل جوړ شوی طریقہ دا د پیغمبر په طریقہ او د پیغمبر په خبرو چتوي ما لکه دا د مبتدعين کارو نو مخکې وی دا الله د قانون مقابل کې قانون ما جوړوي او زاوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقابله کې خپل د کمندنو خبرې علاقائی رسم خپل د کمندنو علاقائی قوانین خپل علاقائی رسمونه خپل وطنی رسمونه خپل وطنی تهذیبونه دا د کمندنو د پیغمبر په خبرو باندې مشتوی تاسو د کلی او رواج تاسو د ځوالای او رواج دي کدا تاسو د نبی رسول سلام په خبره اوچت کی دا به تاسو حق کی عمل وي دې سره باندې کمنو عملونه تاسو شي اواز هم ابتدی نه کمل نه قبلي دا دیم ادبو په دې سره تاسو نظم برابرېږي توقیر النبی صلی الله علیه وسلم اور اب خصوص یو ظاهری دی چې پیغمبر دا आवाज د پاسه आवाज وکړاول هر داغه نتیز خبرې داغه په مخ کې کاول داوم به د ویدا هدی وجه نو سو معلمان وي چې نبی علیہ السلام د قبر په خوا کې تیز خبرې نه دی وکړ لکه نبی علیہ السلام وي د مسلمان چې کما ده په ژوند نه په مرګ هم دی هر قبر یو مذهب کوا تفاصیل کې دا ما ډړاو ته ملګو زه نبی رسول الله سلام چې کوم مذهب پجواندو زم وفات نرستو دا قبر پاک چې ورلې مو باز او دویم العلماء ورثت الانبیاء دا علماء په مجلس کې هم رمباړې مو باز دا رنګ جمعاتونو کې هم چې رمباړې مو باز صحابی و ثابت ابن قیس داغا آواز تنی تیزو آواز تنی تیزو خبر بے تیزی کولی چه دایات راگنو جماعت تن آراتو نبی علیہ السلام این ثابت ثابت سو شو عالم الغیب ندیکن وی این ثابت اغیبی کلی کور دو ویرازی ننو نبی علیہ السلام خبر واقس اغوتو وی حضرت دما آواز تیز دی او جزا خبر کوم ناستا دا آواز نتیزی آواز نتیزی نو دا خوبا دما عملون برباد شی نو دی وجه نظم اجلس تا نرازم نبی علیہ السلام و دوی نا بل تعیشو حمیدا و تقتلو شهیدا و تدخلو الجنه یا و یدخلو کالله الجنت بسلام سجی جوان تیره تا جون به حمید جون دی یعنی ستا با صفت کی گی او ستا بانی و مرگ ده شهادتی ویدخلوک اللہ والجنت بی سلام اللہ والجنت تداخل کی تا دی خلقو کی نی تر عذاب یعنی ظاہری تنی آواز تیزی از اللہ خبر دا دویم آواز چه تول لی یعنی خپل خبره خپل جوڑه شوی رسم د نبی علیہ السلام باندې غالب کول لکه اوس عام طور دغه دا چې خپل رسمونه هغه د نبی علیہ السلام په سنتو غالب دي خپل ملکی رسم ملکی قانون هغه نبی علیہ السلام پر رسم غالب دی، هغه نبی علیہ السلام پر تہذیب غالب دی، دا انگریز تہذیب آپ من غالب شو. سکولونو کالجونو کې سن کی او ټول انگریز پر طرز باندې کی دا پیغمبر علیہ السلام تہذیب اسلام تہذیب هغه پر خوځو. ویدا زمون ثقافت ته ثقافت ستوي ثقافا ثقف اينما سقفو فاما تثقفنهم قرامدين کیسته کرا ثقافت مندل توي نو ثقافت یو قومي وي وطني وي او بل مذهبي وي مندلي سوق په یو عمل عمومي او په یو کاری عمومي نو قوم دی رستانه دی وطن او عزیزولی دی رستانه دا اصل ثقافت ثقافت اسلامی دی پیغمبر دی پسو منتی دی آغا خوب گو رکنه دی تاو کلمه دی پیغمبر ویلی دا کلمه دی پختونوالای خونه دا ویلی چطو از آزما قومی ثقافت دی قومی ثقافت دی چرتا اصول شاشای که با مویلی او په نورانوار کې او سامای کې شول محجور و شران کل محجور عادتا چه مسلمانانو لپکار دی چه اغی خپل عرف او عادت اغد شریعت تابعی کی دا غضای کې اصولو که دا مسئله دا چه مسلمانانو لپکار دی چه خپل عرف او عادت چه دی اغد شریعت تابعی کی دانا چه تو خپل عرف دا د فقه غټه مساله ده چې ولل عرف فی الشرع له اعتبار و علی الحکم قد یدار عرف باندې احکامات بنا کیږي خو اله چې مقابل کې نصر نه وي نو مطلب دا دی چې عرف دارنګي د خلقو د زوالای دا په شریعت نه غالب کیږي خدا سيزونه خپل رسمونه داو په شریعت نه غالبه کوي دا لوی مصیبت ده پښتنو ترسم پر خودل ګرانی مینا دین قد ترک الرسومات د دین لوی ایثار رسومات پر خودل ای ایمانوالو موشته او خپل आवाजونه د پاسه د आवाज د نبی علیہ السلام او په تیز موعده ته خبره اوان او خبره او تبتی زمکو یعنی خبر خبره پی غالب کوا ما وشان نو چه تولو دا دنستا سدنو تا زکا چه بده سر واقع تا تکلیف پورسی گی او چه تکلیف پورسی همادت ببن شی خوان تا صحبت آمالکم تا چه دوڑا وشی عملون استاسو او تا صحب بوئی گئی نا دا دین علیمانی او خبره ذکر کئی چه کل کل بنده دا سه خبر او کی او دا سه عمل او کی چه باغی سر عملون نیک تبا کی گی دی بیاوی ما تا پتا نوا پی دا پتا نکی دل لاو زر ندی تا دی وجنا خپلو خبر او کی او کارونو کدیر زیاد احتیاط پکار دی دا دی نوی یو سڑی چه ما تا پتا نوا بیا بشارت ادبناکو تا چه اغی خپل آواز ټیټ ساتي د نبی علیہ السلام خبره چې راشي نو بیر راځي ولایت بیا به کې چون چرا نیوي بیا دا نو چې دا زما د عقل خلاف تا او دا زما د ریسرچ خلاف تا او دا زما د تعظیم خلاف تا یقینا آکسان چې کته کوي आवाजونه خپل د نبی علیہ السلام په پاکي دا یا بختور چې ستر کړی دی الله پاک کړی دی الله تعالی زړونه دی د فرض تقوا او پرهیزګارای تقوا دا دا چهار خبره که ده پیغمبر خبره غالی بوی دیل را بخنه دا واجر لوی این اللہ دینا چه کم خلق ده پیغمبر ادب نکی او پیغمبر باندی خپل آواز اوچتی ظاهریم او نورم پیغمبر باندی آواز اوچتی ماغی تا یاد زورن ذکر کئی کسان رال نبی علیہ السلام تا چه بکڑی تا کوٹاگای نبار نبی علیہ السلام در کور نبار چگه وی یا محمد تخرج لینا راوزا ما دهو نازینون و زمونا شینون ما منګ دا سه خلق یو چې زمنګ صفات خاصه کول کوي او موږ چې شابت کوایو هغه بدرنګ شي هغه د کمونو بیا بس کاری دا سه قوم یو منګه فرازه چې مقابله وکړو کپنا سر کې وای او کپنا زم کې وای نو موږ مقابله غراغلیو نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل بیزاک هو الله دا جتا سوای چې چا مدح او صفات خسته کول کوي او دا غزم بدرنګ کول کوي خدا الله دې دا سوکته الله دې او دوی مې تو فرمایل بما بشیر بو استو ولا بالفخر امرتم دې شیرونو لنه را لګلې چې دا استاد سره شیرونو مقابله کوما ولا بالفخر امرتو او په فخر باندې ما ته حکم نه دی شوی چې زه به ځان اوچتوم چې په څه طریقې دې ځان اوچت کړم ځای رک شي نو داسې خلک چا پیغمبر سره مقابلې کوي چې زمونږ بیا تعذیب ښکل دی هله پیغمبر هغه دبا اول غواړي نن سبا د تعذیبونو جګړه او هغوی وایي مسلمانانو له پکار دي که هغه د مدرسې واله دي کاغه عوام دی ټول نبی علیہ الصلات والسلام امتی پیغمبر دی او ټول د نبی علیہ السلام امتیان دی خسکولیان لکان دی که جنکای دی دا غیرت بکار دی چې کم خبره سکول کی مطالبه کی گی د نبی علیہ الصلات والسلام خلاف او د اسلام خلاف نو پاک تیو تووی چه منگ دا شه نمنو او دا تربیت نو جوانانو پکار دی شاغی که دا اللہ دا حکم اوچتوالی او دا پیغمبر علیہ السلام دا حکم او دا غر طریقی اوچتوالی راشی شایی پا سکول کیوی پا کالج کیوی او جسوک پا دا شریعت خلاف خبر اکی ویدی تا نیم تیار جسوک پا تاوی پینسی کتا کار اگر تیتی برکه ولی دا چماتا وی کتا کار جسوک پا تاوی چی دو بطل رکا دا و تدا ووی چه تی پا سره اولی دا چه ما تا وی چلی ری سما تا دا انگریز خبر اکی تا پی بدا نخ کاری زر تا دا پیغمبر خبر اکم دا پی بد کارم نن سبا من تا عوام تا طول تا دا پیغمبر پا خبر و زن بد کاری منوائی منا بس بیاد سی خبری که بس پریدوائی خویو دو بطر نیدی بگی بس یو پیرن دی سیر بشی دا دیر خطرناک خبر اکی د پیغمبر په خبره غیرت پکار دی او د نبی علیہ الصلات والسلام چې یو افسر ده ته وی چې دا کار داسې وکړه وای زه د الله بنده یم د پیغمبر امتی یم په درېم نمبر کې ستانه وکړی که د دې دواړو خلاف پکې نه راتو نو زه به یې منم که د دې دواړو خلاف پکې راته بیا نه بیا به خفه کېږي نه بس زما بیا تنخواه نه ده پکار کدې که خبره ختم بس بس دا د کمدنو ذهن سازی د دې خبرې وکړ چې الله پیغمبر د ټولو نه مخکي هغه سان چې غيوازونه کوي تاسو د کوټه ګونه شاته هغه د کمدنو دا وازونه کوي تاسو وازونه کوي پیغمبر له پیغمبري تعظیم له چلین ور کوي زیاد دینا کویګینا فلوان او کدی صبر کړه هر دې ته تراوتل وی دیتا مدا بوله کا او الله رې بخون کې مهربان هغه ته لا عاقل وي دې ځان ته نو خيار وي چې پیغمبر به دې وی کوي ځان ته څنګه خيار وای او چې ځل تر ته يا رسول الله يا محمد وای ته څنګه خيار ته وای لا عاقل هو وای والله غفور رحيم درې مدد ذکر کوي تحقيق الامور لله تنازعوا نظم چې خرابېږي نو د وړي راوړي نه خرابېږي کور چې روانېږي نو هغه هم د وړي راوړي نه خرابېږي ماشومان خبره وړي راوړي یا د کمدنو لوی خبره وړي او راوړي دا وړ راوړی چې دی نو د دې نه خبره خرابېږي نو تحقیق کوئ د خبرې تنظیمونه خرابېږي د وړي راوړي د لاسه استاد او شاګرد مینځ کې اختلاف راځي د وړي راوړي د لاسه نو دا خطرناکې خبرې وي یو سړی خبره راوړي یو تن دی او هغه خبره راوړه فلان کی دا ویلو کدا فلان کے پی عملو کی دایو سورہ توبہ کی مویلو دا دے کمدنو دا منافقان ہم عوام طور قانون دے لیڈرشپ تے چی لیڈر دا وقت کچوی منافقانو پا نبی علیہ السلام دا گمان کردو ناغی دے کمدنو بی یقولون او اوزن فتح و تنوہ چی نبی علیہ السلام عام لیڈر ہو عام لیڈر نوے دا قیادت طبقہ چلا دے گداری را کمزوری دا چی آغی کسو کے معمولی صفتو کی ندوگ کچوی دانو گوری چی بدی صفت پانے دے ما سرس کمل گواری او زمان اصد خدمت اغسل گواری ماغ صفت پانے ام بس ادبارو کی او ماغ سڑے دیر مخلصو گنی و یر ادا خسڑے دے پکینا آغا پا آغا صفت پانے دیر لوی تبا کن حالات را اغسل گواری تو دے تحقیق نکی چه ده ده صفت کوکو نو ده آیا ده زلنه مخلص ته او کنه مال باول غواری مال باول غواری نو اکثر لیڈر طبقه چه ده قیادت طبقه ناغی پدی نوی بس پا معمولی خبره بانه دو کشی دویم چه ده نو کچاو تا بد خبره راوڑا نو بیاون تحقیق نکی آغا تڑی سر دشمنی کی زکت لیڈر چی وی انو آغا زان اوچت اتاوی ناغوی لکردس خیالو چه ده ما تا خبری کولی او ما بسی خبری کولی داغ خلاف پورا چه کمدنو منصوبه جوڑی آغا با نامیوم او آغا چه کمدنو بیاره پاتای نوباسیوم جماعت نیل رکیو او داغی خبری تحقیق چه کمدنو آنی کی بده باندی بو ادراشی دیر تنظیمون پیم جدا شی او افتراق بکرا شی او دا مسلمانان و قبیلی و قامون اغا یو بر سرون خلی او جگرم شروع کی جگرم چه کمدن شروع کی دا طول دسته دا وجنا دا بیدوار سڑی دا اوڑی گا اوڑی دا وجنا دا اوڑی گا اوڑی دا وجنا او دا کار طلبه و حضراتو کی لگ پغل دستا تبانده ده دی دی یو استاز تا و عالم تا دا زن نزده کولو دا پارا دا بل بد وی او که بد نوی و طریقه داست استعمالی چه اغا و تا بد خکاره کی بد خکاره کی و داری را خطرنان کرا نو قرآن کریم دل تا وی نخبر و تحقیق کوی دا تقریبا لیدرشپ طبقه کی دا آیات د نیش کتاب دی لکه الا من شاء الله نور بالکل چې کندنو منسوخ دی دا نو کورونو کې تحقیق کیږي جنگ جګړې وي بغزونه وي او نه چې کندنو په جماعتونو تنظیمونو کې تحقیقونه وي جنگ جګړې شي مسائل دې نه جوړ شي قرآن کریم وایي تحقیق کوي چل قرآن رحم الله تعالی لوی سړی راغی ورته وی پلان کی دا سی ویلی دی او ته زه چې زو ما ته به داغه په مخ کې وای داغه په مخ کې به ما ته وای هغه ورته وی دي دا سی هغه سی وی سر خرچه دی لګی کرایا ابدل زدرکم خو راځه چې زو هغه ما ته به داغه په مخ کې وای او دې چې زما سره کار دی او دا سی اور دی بیمانه زماو دا هغه په منځ کې روانه راولي اوس ویل نه چې دا هغه په مخ کې خبره هغه دې عزت وکړه ته دا غشتان تحقیق کیږي بیا وړه راوړل څوک نه کوي خو بس بیا خو مسائل لاګې نه جوړ شینو ایمانوالو کراوړی تاسو ته به بار سره یو خبره فاسق نه مراد ګناګار نه دی وایي دګنیا فاسق وی فاسق نه مراد به اعتماد لري چې هغه تاسو په تحقیق نشته او پوره اعتماد دی نشته او هغه د کمندونو یو خبر راوړه زنو دی ځای کې د ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنہ نوم لیکل دی دا غلطی راغلی ده غزوه بنی مصطلق نارسته وی نبی علیہ السلام دے اولی گو دبانو مصطلق پسی چالتا نا زکاة راوڑا چه دے و ایلانو خلق راوو تو مدے راو تختی او نبی علیہ السلام تے اوی چاگئی خما پسی جنگ لراوو تل او تاوی چه زکاة راوڑا نبی علیہ السلام قریب دا چه فوج تیار کڑوی او اگئی باندی چڑائی کولا چه دی که دبانو مصطلق جرگرالا وی حضرت مونږ د دې استقبال لره ووتو چې نبی علیہ السلام قاصد راغې او دې د کمندونو راغې مونږ یې څلو شو مونږه تحقیق لرالو چې دې ول راغې نبی علیہ السلام هغه ته وکتل چې دا وکړه هغه راوتی استقبال لري او ساته مرګ جوړ کړل دی ہدایت اخبار کړي چې جا کوم فاسقون دا خبره غلطه ده یو خو په صحابی د فاسق اطلاق نه کیږي زمونږ شرع فقه اکبر لیکلی دی دا بجمهور العلماء ان الصحابه كلهم عدول صحابه ټول عادلان دي دارنګي المسامری لیکلی دی اعتقاد اهل سنت والجماعه تزکیه جميع الصحابه وجوبا باثبات العداله لكل منهم دار سنت والجماعت عقیده صحابو تزکیه کول او غیل عدالت ثابت کول چې فسق تاکراغ اغا بی عادل نوی عادل نوی دویم دا چې دا نکره سیاق دا شرط کی دا او نکره سیاق دا شرط کی عموم پیدا کی درم که دیشی چه فاسق اغا منافقی چه چاچه کمدنو دی ولید ابن عقبہ خبر راوړی چا خلق در پسې مرګ راوړ ولید ابن عقبہ نه کله چې یو منافق دا خبره سپری راوړی هغه کس فاسق دی چې چا ولید ابن عقبہ خبره شوو راوړ ولید ابن عقبہ نه دی دی ټول ته توجیګانی وای دا عام آیات ته نکره سیاق د شرط کې عموم فائدہ کوي ولید ابن عقبہ په خپل روایت کې چې ما کفت حشوا نبی علیہ السلام ماشومان ولا خلق راوستلو او نبی علیہ السلام ولا په سر لاسو دعا به ولا کومله بيزوم ماشومو ما انو مور راوستو ما نبی علیہ السلام لا بيزما په سر باندې یو خوشبو یو قسم لګېدلی و هغه لګړې رتی زوا او لاس به ګنده کاو وی نبی علیہ السلام زما بسر لاس کې نه خود و دعا لی بالبرکه او مال د برکت دعا سکړه او صلی الله نبی علیہ السلام په مکه کې سو دا ولید ابن عقبہ په مکه فاته مکه کې سو معشوم او دا غینه یو کال مخکې په غزوې بنی مستلق لاته اول ته کې ته کمندونو بنو مستلق او تاسو اول ته نه زکات راوړو دا کوم خبره کدا د نه هم کال واقع شي او درستی کال شي نو په نام کال دی یو کال کې څنګه ځوان شي چې دی بیا ته دا روایت چې دی دا صحیح نه دی اے ایمانوالو کراوړی تاسو به بار خبر تو تحقیق کوئ لټونه کوئ ان تاسو به قوم به جہالت دا چې اون راځي تاسو یو قوم ته تکلیفونه راځو یو قوم ته پنا کوئای شی به تاسو باغبانې چکړی دې په ایمان ترغیب منلو ته وَعَلَمُوا قُوِشِي أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ شَاقِنًا فَتَاسُ كِذَا پیغمبر دا اللہ لَوْ يُتِيُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ قَدَ يَوْمَنِي فَدِيرُ خَبَرُ كُسْتَاسُ كِي يعني هر خبر استاسو منی لانتم نخامغا تاسو بتقلیب شي او تنگ بشي تاسو ولیکن اللہ حب ویلیکم الیمان اللہ تعالی لیکن اللہ رب العزت وقرد تاسو ایمان ایمان در تو محبوب کرده محبوبیت دی ایمان مطلب درانی دل دی ایمان دی الایمان ما وقر فی القلب ایمان بنده تا محبوب شی که سالم دنیا یو طرف تا شی او ایمان بل طرف تا شی نو دا ایمان پی درونی حب و ایلیکم الایمان محبوب کرده تاسو تا ایمان دی ایمان دا طول دنیا ندرون وزینو فی قلوبکم دویم او خسته کړه دې ایمان لره پزړونو تاسو کې کنه دې ایمان اعمال هغه تاسو ته خپل اختیاري دې مقابله کې چې سوي ها تاسو ته خپل نوي وزینو او خسته کړه دې ایمان لره پزړونو تاسو کې وکړه الیکم الکفر او بعد کار کړه تاسو کفر لکه نبی علیہ السلام وی چې دا څه بس کار شي لکه چې سړی ورته ځانګي سړی د کمنو ورته ځانګي وال فسوق او غنا ولیسان او نافرمانی دا د بس کار کړی دي کراهت تبعی دا څه مهنت پکار دی خپل ځان باندې او خپل ایمان باندې چې تبعی طور دا ایمان او شریعت دا بنده ته خولی ښکار شي او دا تدی خلاف کارونه دا د کمنو بنده ته بدرنګ ښکار شي بدرنګ ښکار شي یعنی چې دومره مهنت وشي چې هغه شریعت طبیعت وګرځي شریعت چې کمنو طبیعت وګرځي د دې لپاره د مستقل مهنت ضرورت دی او دا مونږه لکه فکروم دی ته نشته او کوم نه دی ته مونږ کاروم نه وایو دګری دام لکه یو کار دی لکه مونږ چې څه زده کړی دي دا غینه زیاته ترقی مونږ نه کوو مونږ صرف وایو اوس بل ته خودل غواړي د ځان فکر طالب مولا سره نه دی وایي زه خو رسېدل یم اوس نور رسول غواړي نور رسول غواړي د ځان فکر مونږ سره نه وي خپل فکر نه وي صحابه څومره لوی خلک دي او بنده دسته خبر نبی علیه السلام لرازی وی دا سنگر او دا سنگر شو منگ سر دا خپلو اعمالو او دا خپلو اخلاقو هده دا سر فکر نشتا دا دی حد تر سول لی خپل اعمال که دا شریعت او په شریعت عمل کول دا تا تا دا سی خواگی شی لکاو بس کل او روڑای خوڑا او دا دی پری خودل لی سنگری لکا چه دا دا نپاتی کی گی په چې ته په دې باندې څنګه یې او تکلیف پیدا ترسي سخت تکلیف پیدا ترسي لکه د شریعت خلاف یو کار کیږي لکه دا چې وی لکه چې څوکنه را لیو تعالی پر سر را کاږي دا نه تعالی خو اندر کی په جان بوج کې بس څه وای لکه دا څه کوي یار دا څه کوي دا چې کمنو مهنت ته مستقل مهنت ته را صحابه د نبی علیہ السلام په صحبت دی در رسیدلی د نبی علیہ السلام په صحبت باندې فکر علیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک نبی علیہ الصلات والسلام نوې اذا سرت کا حسنت کا فساد کا سیئات کا فانت مؤمنون شکل په ګنا باندې خپش وی سخ خپش وی او کله په نیکه سم خوشاله شوی نو ته مؤمن تو مومن دی بس دار ایمان نخیوی لی دار دی کمدون از تی خوب منگا او آیو چیر دیر مازای او کلا خبوره دار پلکل منگ تا نور اپا تی چلاغ گناه کونو منگ تا بگی سمرا لذت تی او چی منگ شریعت کونو منگ تا بگی سمرا لذت جا پتا لگی برنا تا اللہ سر خودو بکن جنگی اولای کام راشدون دا خلق چدین هم راشدون دادی تر سول لی ایمان مرتبه د محبت او د زینت ده او کفر او فسوق مرتبه د کراهت ده دا رسول دا ضروری خبره ده اولئک هم الراشدون دا د هدایت موندون کی دار کامیاب دا فضل له طرف د الله نه مهربانی بنده خپل مهنت کی نور ورکوي الله الله دې پویو د حکمت والا وایم خوای فتان من المؤمنین دا څلورم حکم ذکر کوي حال اسلام بین ارکان الجماعت یو بیدبار سڑی خبر راوڑا خوشوا او ڈالی او جانگیز لی قبیلی او جانگیز لی نو مسلمانان و قومون دوی او بل سرسو شو او جانگیز لی پس پتا سکای سب اصوائی چه دا زما کام نی دا زما وینا دا زبا دا سرسکی گم پختان دا وی کنا وی دا غج کمننو رور اغوی چا په باطل کې د سړی ملګرتیا او په حق کې خودش په نو سړی ملګرتیا چې باطل کې سره ودري رور اغه دی دې ته تعصب ویل کی تو تعصب داري چې او سره پناه کړي او تا ته خپه تر چې دې پسته دي پناه کړي او ته چې کندن ودري دی او داغه طرفداري کوي دې ته تعصب وي. او نبی عليه السلام وي دعوها فإنها منتن دا قامی اوازونه دا د وطنی اوازونه دا د کمندونو د چوی لسانی اوازونه دا پریګی دی پاین دا مونتنا دې ته نبی عليه السلام د جاهلیت خبره وایله چې او سره د کمندونو هغه د پاټه په سر او یا د کمندونو د قام په سر هغه ودریږي دې ته نو ګوري چې زمانہ ملګری په حق ده کبنا قرآن کریم استاکار بسوی کدو او جنگی دل ستو ڈائریک اول جه کمدنو پاس سلحو کرو بس خبر ورالا ستو سالیسی کردار ادا کر دا دوار روخ کر دانا جه تو ڈائریک یو طرف تا بی تخیق دا زمان کم دی دوست رو لارم لور را لارم دا زمان ملکر دی لور را لارم نا ستو سالیسی کردار ادا کر بس اوشو اوشو رای بخیر کی ادره گی خبر ادا سالیسی کردار ادا کر سالیسی کردار نکیگی او غیو پا بل چڑائی کئی تا تحقیقو کو یو در تناحا کارشو اوز دا حق پریق شا او دا حق ملگره شا دا حق ملگره شا چکل در تا پریقینو کی پا دو ڈالو کی حق نو معلوم نو سالیسیو کا سالیسیو کا او کده تا یو معلوم شوا چی یو سریح پا حقا دے او بل سریح پسا دے پنا حق دی دغه ځای کې بیا فریق کېدل نشته ثالث کېدل نشته دغه ځای بیا د حق طرف ته ودرېږي یا به د حق طرف ته ودرېږي هغه ستا د قام خلاف دی کا ستا د جبه خلاف دی کار دی خو بیا به چې ګندنه ته دغه طرف ته د حق طرف ته ودرېږي تر دې پوري چې کم زیاتې کړل او ظلم یې کړل هغه د ګندنو تسلیم شي او ومني چه وی مانا لاو تسلیم شوا نبی اصول حو چه خبلا غلطی تسلیم کی وائن دعای فتانی او کد وڈل ایمان دارونا او جنگی جنگ کئی جوڑا او قید دی ترمیان دام کد ظلمو کو یوی ڈالی پا بلی باندی جنگو قید آگی وی سرا چه اگی زیادت اکڑی بغاوت اکڑی وی تردی پوری چراو گرزی وکم دا اللہ تا نو کراو گرزی دلان فاس دیو بینا ہما جوڑا او قید دی ترمیان دام بلال انصاف واقتی تو او انصاف ہو گئی یقین اللہ مینہ کے انصاف کو ان کو سرا ہے انما المؤمنون یقین المؤمنان رونوی رونو منس کم راضی کا لگلا ہے انما المؤمنون یقین المؤمنان رونوی دا طول رون رونوی فشکل اخوت شو دا سنی شکیر چیو دے ربی و بل اخی نا طول رونوی فدے کے انسانانو لربوبیت ہو نشته چگی نیو پیوچت که بل غلام که دا که دلی رونه دی باس لو بینا خواهی کم جوڑاو که بمیان درونو که او این عمل مؤمنون ای ویلی دی یعنی اخوت پا پسوی پا ایمان بانده دو اخوت مدار اغب ایمان دی باس لو بینا خواهی کم جوڑاو که بمیان درونو خبرو که او یرگی دالانا که دیشی جبتا سرانا مکلشی یا ایو الذین آمنو دا پینزم حکم ذکر کئی توقیر الارکان و تحذیر من احانتهم و تحذیر من احانتهم دا مسلمانانو مشن چدیو پروگرام دا عالمی دی دا رسول دنیا پروگرام دی انسان دا اسلام دی انسانانو دین دی دا انسانیت دین دی و دې کې دا چې اسلام چاو منو په ټول قومونه یو شان دي خو ځنې قام دي په ځنې چې کمندنو قام پورې خان دي چې دا پلان کې چې کمندنو پښتون دی پښتانه خو یو کم عقل قوم دی یو کم عقل قوم دی یا پښتنو کې چې کمندنو قامونه دي مړه لر کدا بنریان مړه لر کدا پریدیان مړه لر کدا ګجر مړه لر کدا پلان کې دار تعصب نخیر چی یو قوم پا بالقوم پوری خان دی یو قام پا بالقام پوری خان دی روی دی با منا من سر سی انقلابی خدمتو کی سو من سر انقلابی خدمتو کی دارنگی پخکتا افراد چی یو بل پوری خان دی چی یو بل پوری خاندنه کی گی او یو بل تسبک نمونه یادی گی دا دا خلک اتفاق او اتحاد قائمېدلې ثاني شي کوي خاندانې یو بل پوری دا چې کمندونو ختم دا شریعت ختم کړلې چې یو بل پوری خاندانې او کې حرام کړلې ایمانوالو نه دې خاندي یو قوم د بل قوم پوری کې دې چې ویاغا آسان یو کونو خیره منو کې دې چې چاچا پوری خاندانې کړې شوی دې هغه به ستر د دینه تدینه بهتری زکه چې الله تعالی زکات په تقوا دی او په ایمان دی نه په قانونو باندې په قانونو نه دی کلا انسان او نه زنانا په نور زنانا او پوری دایې جدا ذکر کړي یعنی قام کې زنانو داخله وي خدا کار په زنانو کې ډېر دی یوره عائشہ رضی الله تعالی عنها دو صفیه رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارا کسا خبر ہو پڑا چدا چیتا کائی ندا او قد نو مند رہے ہوئے چدا نبی علیہ السلام مرتوی لقد کل تی کلی مطن تادا سی سخان خبر ہو پڑا تم را سرخا خبر دی اکڑا کدا دانی سمندر تا خرزاولے میں آنا سالم سمندر بیتریخ کرد سالم سمندر بیتریخ کرد دانن سوا کورونو کیامی خاندنی دی یو بل پوری خان دی دیوائی مو ٹوکی کولی خدا اگر ٹوکو نبو کی جوڑی شی کنا شریعت پوری تا ٹوکی کہ بس یو بل پوری خاندنی حرام دی کل خلقت پوری خاندنی کی پیدائش پوری کل پوزو پوری کل جی کمدن سترگو پوری کل شندو پوری کل پا قد پوری کل پا رنگ پوری دا ٹوکی دی دا خلقت دا اللہ دی دا خلقت دا اللہ دے ای تلسم بستے مولے استئی پاس بانی کوچے لیلہ استئی دا یو اللہ پیدا کڑ دے او بل ایمان دے پکے سطور پوری سن خان دے اولے چھے کندن اور پوری خان دے فلا نسا من نسائن آونا دے خان دے زنانا فنور زنانا پوری کے دے چی چکم زنانا پوری خاندنے شوے دے دا بہتر و غوروی من اونا دا آغ زنانا اونا چغی خان دی هم از کاری کی ولا تلمیزو انفسکم حیب ملگوی پیو بل باندی پیو بل عیبون ملگوی چو فاسقا و بیمانا دا موائیو بل و دروخ جنا دا موائی ولا تلمیزو انفسکم حیبون ملگوی پیو بل تا پی غورونا چور کی خلق دا دیر تبایی دی دا دینا قدونوشی فلا تنابذوا بالالقاب او ما یادو یو بل تبد نمونا غلط نمونا ما یادو لقبونا غلط نمونا ما یادو دا دې کمدنو ډیر زیات دي اسبق نمونا چیتیاو چیتکیاو ګونډیاو دا غلط نمونا غستل کی ولا تنابذوا بالالقاب او ما دی ما یادو چې کمدنو مزه کر کوي مولا یو بل په بدن مونږ باندې باندې یاد اول ګنا فل دی ایمان نه یعنی یو سړی ایمان راوړل دي او ټول نن د فاسق دي کله او ځاني وای کله شرابي کله کبابي کله دروغجن کله بیمان دامه کو دا ډیره ګنا ده او څوک چې توبه نو واسي نه دی ظالمان یا یو لذین امنو شپغم قانون ذکر کئی انہی وانی الاسباب المفزیتی لنزاع والبغضا آغا اسباب پریدا آغا کارون پریدا شاگا بغض پر رابلل کی آغین نزاع رازی یو بدگمانی دا بدگمانی دویم دا یو بالغلطی قتل درین دا کندنو پش شابد ویل همخ یاد کی چې مخامخ د چاسپک اوای نو هغه په ګرال زنې سړی زور وری مخامخ سړی ته خبرې کوي ها مخامخ سپک کوي او زنې بے غیرت وي نا پښه شا خبرې کوي صداغه پښه شا چې کمې خبرې نفرت راولي پښه شا نو هغه درې سيزونه لري یو چې کمندنو بدګمانی ده بدګمانی د دا وړې زیاتې دوی تجسس دبل غلطه په ذکر دې دل لگا کوشش کول چې دغه بدسته غلطي پیدا کوم څه غلطي و پیدا کوم او درېم غیبت ایمان والو هیڅانی وو کثیر من ازن ځان ساتي ډیرو ګمان ډیرو ګمانونو نه هنه باز ځان یې سن یقینا ځنی ګمان ګناه دی ځنی ګمان ګناه دی بعد ګمانای په مؤمن باندې قران مجید ذکر کړو سورت نور کې تیر شوی وو ځوان المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا مسلمان له مسلمان خو ګمان پکار دی خو ګمان پکار دی بس کبیا هغه غلطی کوي نو کوي دی بس او ته خپل خو ګمان کوه چې ستا په عملنامه کې د بد ګمانه ګناونه لیکل شي چې زه ته وایم زر مولا او طالب ته چې هلکه مؤمنانو باندې د خیر ګمان پکار دی نو دی وسره زر وایم الله میاره شر بیا او کنه د خیر ګمان کوي په لکه چې شر خو دې پکې لیدلې نه مونږ کوئی پکې لیدلې نه کړه نو دا علم بے ځای استعمالیږي دا د بے تربیتای اثر وی چې کله تربیت نه وی بیا ځان پړن راولي خیر دې کړه الله حکم پاتې کیږي پاتې شي او د پیغمبر حکم او حدیث پاتې کیږي پاتې شي خو چې زه پړ رانه شم چې زه پړ رانه شم دې ته چې کمندنو من ویلې کیږي من ځان ته من وای چې زه زېمه بس دا ډېره خطرناک ده وای چې عمر کان وقافا عند کتاب الله عمر ته ورسې دا آیات وی بس لاړ و بیا دا مطلب دی آیات سره مقابله نه کول موږ آیاتونو سره مقابله کوو لګیا یو بدګماني بس مکه وو هن باز نه اسمن یقینا او دا بدګماني دا هغه سړی کار دی چې دا هغه ځړ کې بخپل ابدي تاسو ویل دي المرء یقیس علی نفسه هر یو سړی په ځان باندې بل قیاس کوي ولا تجسسوا او تاسو چې کمندنو یو بل غلطي مو ګورئ ولا تجسسوا او مو ګورئ یو بل غلطي تجسس د یو بل غلطای په ذکر دی دل دا یو غلط کار دی بس یو بل غلطي ګوري پلان کې دا او کله دا ویو بلې ورته لګول وي سماله صرف دا خبره راوړه دا خبره راوړه ولا سب بعضكم بعضا او پس شاده و بدا نیادی زنستاز زنو لرم غیبت پس شابه دوائل پس شاده کمدنو با دوائل تم اشواری پتیم کی او یاد کمدنو دو دینی خطاری دو وجنا او دو دین دو حفاظت دو پارا ناغه چه کمدنو غلطی یاد شیدوم را چه خلق تی نزان بچ کی ندا جایز نور با ذاتی طور دے چاسپا کے نوائے آیا مینہ کہی نا مثال ذکر کہی تدید پارا شری غیبت کے خلق خون مومی خون او دا پر خودلی اگران کار دے شریعت دا سی مثال ذکر کہی شداد تا بد کارشی تبعن لکه دا مسلمان انسان بیا دا مسلمان او بیا دا مر وقت خوارل دا دین طبیعت سم نفرد کئی بندلت غرزول وزی ولتای ولوز اکتر سمی دلکا مانو لکه او چه کسان دوڑای تنان سی کنا او تو اتوای غزای که مردار خر پرو مانو لسه سریم دوڑای خوی اتو اس مجی مردار خر یاده خواد چا کن مرکو دا خبرو وس په دې باندې غلطه وایي کار کوي قران کریم چې دوه غسان غیبت کوي فلکري دې ډېر مزال او ټیم په اور اډو لکه دېږي نه بلال غیبت دایږي چې ګنټه ور دام لگا بس خراب دې داسې ختميږي چې سوای ما ټیم بیر په دغه نو خوند لا ور کوي قدرتي داسې د غیر نفس کې چه ده بل سپکا وای او خپل او چه توای کننو لگه دی که تیم نتیری گی لگه چه تیم پا گلتینگی گی نواتا او خواستم سڑی لڑی روار کئی لگه چه موازنه گونتا که کئی او زان سکی لکو چطه یو غبل را غرزهی لکه مزه با کم دیره کئی قرآن مجید ولداسی مثال وی دا دیده پارا چه دلتی نو غرزول سشی ولتای دوله ورشی ولتای وی تا چه دا مر مسلمان دی مر آتا دا اگو خور خیراله او پری دا اگو درخب خاچا تا دا سمائی دکا غیبت دکا شیدی غیبت دکا شیدی دا مثال ذکر آورد آئی حبوادکم آیا مینا که یو تن ساسونا آیا کولا ما خیم آئیتا آئی چی اخری آگا چه کم دنو خواه خدروری ما ایتان من فکاری سمون اپاد کنی تاو زیرا را دکا شاند دا خبری مکوی کنا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجِعُوا إِلَيْهِ يَقِينًا لَّا رَيْبَ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ رَبُّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ دَاوُم قانون ذکر گئی ان الفضیلت والکرامه انما هي بالتقوى کچھ اتواله بتقوا دے فقامون نہ دے پرنگون نہ دے فنسبون نہ دے فتقوا باندے او تقوا لچیلمی تقوا باندے معلومی گدا ہدای استملای کی کین ہستی اوز پتا جه کمدنو امیر جوڑای اوز پتا حدی تقسیمائی تقسیمائی بے پتا قوا بان تا با تقوا سر جه کمدنو کاری اہل الحل ولقد بسو کی تقوا دار بے تقوا دار با اہل الحل ولقدی اے انسانانو یقینا پیدا کرمی تاسو دیو ناری ناو دزنانانا او کردولی می تاسو شعوبا قبیل غٹ غٹ او وڑ وڑ خیلونا شعوبا و قبائلا خاندانونا و قبیلی اتعارف و زید پارا اتعاف شکندنو یو بلو پیجنن دا تعارف لدی لتحاربون دی لتعارف دی لتحاربون دی خانه جتاف شبیو بل سر جگڑی اوکی او لتحاسدو او یو بل سر حسدون اوکی نا لتعارفو دا صرف پیجنگلو والدی لکا عبداللہ کم عبداللہ لکا اگا بختون عبدالله کم عبدالله آقا فارسی بان کم عبدالله آقا افغانی دا دا صرف دا صد پاره دی تعرف دا پاره دی تاسو یو بل سکی او پیجنی تاسو سشه جوڑ کو لتحاسدو حسدم دینا جوڑ کو لتحاربو جگڑم دینا جوڑ کلی او بیا حضرات دا یو اقیدی خلق موحدین حضرات آقای دا کمدنو کل کل پا نسبونو باندی دا سی خبریو کی چه تب وای چه دا دا جاہلیت دا زمانی ابو جاہل لے چه دا سی بدا تخکارش تب وای چه ابو جاہل لے دا یو بل سر کل کل دوڑایم نکوی ویزد دائم او دے داری زبت سر کینموی حد یوی عقیدی دا یو استاد شاگردان دا یو تنظیم خلا او موحیدین حضرات او تب وای چه دوار اونی را چک سن تارتا ہوتا در کتی نسو جوڑی دے بر توحید خدمتو کی چه دا جا کمدنو قامیت مخی کرده ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اکرمکم یقینا عزتمند بتا سکے دا اللہ اپنی زبانی اتقاکم دیر مالدار بتا سکے دے دا مانا لگا نا اتقاکم شغل دیر بتا سکے سی بھی آپ بتا سکے دیر عزتمند دے یا اتقاکم دخط نصب والا دے بکی ملی دی اتقاکم ملی دی فریزگار بتا سکے نبی علیہ السلام یو ذلیو فرمائل صحابی وی سمیت رسول اللہ علیہ وسلم یقول جہارا ما نبی علیہ السلام ناوری ذلیو چخکارا ہے ویل ان آلاوی لیسو بی اولیائی زمان پلار خیل زمان خیل ندے انما ولی اللہ و صالح المؤمنین زمان یار اللہ دے او زمان اکان مؤمنان زمان اولیائی ان اکرمکم عند الله اتقاكم نبی علیہ السلام خپل قام دو مسلمانانو دو اسلام نه پاره پرې نه خوړو ان اکرمکم عند الله اتقاکم یقینا عزت پند بتا سکی دا الله پرین پرهیزگار بتا سکی دی یقینا الله رې پویو خبردار قالت الاعراب زورن ورکی هغه چاته شاغه دې کمونو کاغذی مسلمان دی او هغه فخرونه کوي په قومیت باندې او هغه د کمندونو د مسلمانانو غیبت کوي هغه مسلمانان په بد یادي او مسلمانانو کې قومیت خوري او مسلمانانو کې لسانیت خوري دا منافق دی دا منافق د صرف په خولي کلمه ویل دا دغه د کمندونو د نه ایمان دا نه په ایمان نشه څومره سخت زور نه ده دا په دې قوانینو به سره وړه چې په دې قوانینو عمل نه کوي او دا و دې ایمان کوي نو دا منافق دی. دا منافق اسی ویلی چې امن نه کله لا ایمان سره ته کوښښوي نه دې اسی چې کمنو د خلی کاغذ دي صرف نه غدي ګاډي مسلمان دی. قالت العرب وای باندې چې موږ ایمان لرو ورته وای لم تؤمنو تاسو ایمان نه لرئ ولیکن قولو خوای اسلام نا چه کار کرده من پخلی ایمان اسلام ظاهری کار کولو توی اسلام نا اینه اظهرن ال ایمان منگ دا ایمان پخلی سکرده اسلام مل اسلام و یا رسول اللہ قال ان تشهد اللہ الہ الا اللہ شهادت پخلی دیکنه داتا صرف پخلی سکرده کار کرده مل ایمان و یا رسول اللہ قال ان تؤمن بالله ان تؤمن هل تدانوه ان تقول بالله تقول نوه ان تؤمن ولكن قولوا اسلامنا وتعزاوهي اسلامنا من غفقلق كاركرة الاسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبكم حولانا يدن شوي ايمان جلن استاسو تا يعني ايمان جلت دن قول غاري الايمان ما وقر في القلب والذين آمنوا أشد حبا لله حبب إليكم الإيمان امتحن الله قلوبهم قلب نمراد دا وړو کې د وخه ده کنه نو دا ډاکټر له بول شو ته چې دې ته لګي ایمان څه کا قلب من تیر شوی ده کنه دا بیا څه په ژوندۍ خبرې کې قلب نمراد مونږ ویل دا د وخه د ازره دا خو د قیومي د سپیومي دا نه نمراد دا روح سره غړول مراد دي چې دا روح سره وردن نشي صرف د خلی نوي چې دا ایمان کته رڼا وکي او ژړته شي روح سره غټ شي فلما يدخل الايمان في قلوبكم دا نه درنه شوی ایمان جوړون تاسو ته وایي د تو الله او رسوله تاسو من الله الله او پیغمبر یې حکم باندې کی تاسو د عملونو تاسو نو عملیوم الله مهربانه بادشاہ دی نو مهربانه بادشاہ دی دالتكم من اعمالكم شيئا کمپنی کی عاملون استاسن معاملیم ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی ری بخون کے مہربان ان المؤمنون الذی یقینا ایماندار مقابل ذکر گئی ایماندار دی تو وی خان یقینا ایماندار خوا گئی آمنوا باللہ شغی یقین گئی پا اللہ و پیغمبری ثم لم یرتیاب تاب و بیاب کی شک نہ گئی او محنت کی جیاد کی بمارونو ببدننو یعنی مال او بدن اغلا اللہ دو پارے قربان کل اس ایمان دن نشو فلار دا اللہ کی بلائی کم استادقون دادی رشتینی فردوائی تحلیمون اللہ بدینکم تاوچ دا آمننا آمننا وائی تو دیکھیں سب اقصد دی فلا تحلیمون اللہ فردوائی آیت آسو خبروائی اللہ لرا پا دین خبل باندی او اللہ رب رضت پوئی کی پاچ باسمانو کی ازمان کی او الله پار چیز پویا یا منون آلیکا تا چلا آمننا آمننا وائی تو پا ما احسان دبا دی ترکا جی مونگو رہو میمان سکر دی پا مونگو میمان نوڑ دی تو پا ما امسی احسان دی ایمان پایدہ خپل دا مالا خصا پایدہ نیشتا یا منون آلیکا نسلمو دیز باری ساتا زمز باری بتابانی احسان دی بتا ان اسلمو چلی اسلام راوڑ دی فارتو اعلا تمنو علی اسلامکم مذباری فما بانی اسلام فل بلکہ اللہ احسان کردے بتاسو اللہ احسان کی بتاسو بانی اور حداکم لین ایمان تاچہ ہدایت کردے تاسو بطرف دی ایمان بانی کتاب سرشتی نہیں ہن کندم سوالقین ہن اللہ عالم غیب السماوات یقین اللہ پوئی کے اوپر دا سمان وزمکے اللہ بسر میں مات عملون اللہ تعالیٰ دلی دل کے دامل ساسو سورة قاب زاریات او سور دا دری واړه سورتونه دا په بیان د اثبات د قیامت کی باری او سورت کې اثبات د قیامت دی دبل نه پتا را کای باندې ور سره توحید می ور سره د کندنو توحید می زګه د قیامت توخه چې دا هغه توحید دی د قیامت توخه چې دا هغه توحید دی نو هر سورت کې با قیامت دبل نه پتا را کای او توحید دبل نه پتا را کای دبل ناو پتا رقائی سورت قاف مکی دے 34 نمبر دے پہ نزول کی فرض سورت مرسلات مخ کے دبالت ننازل شوئے دے مخ کی سورت کی قوانین بیان شو نو سزباد دا قیامت شددائی قوانین و فائدہ داو پا قیامت کی اوبینی قیامت کی اوبینی داوز سورت چدا نو کذالک الخروج کذالک الخروج آیت نمبر 11 کی سورت دو بابو ندی اولنی تر 16 نمبر آیات بوری پدی که اثبات دا قیامت تے اثبات دا قیامت و قدرت دا باری تعالی و فعلم دا باری تعالی او یرا دا نمانن کتا تسوک نمانی اغیطا یرا دویم باب کی دلیل اقلی ذکر گئی بیا یرا ذکر گئی یرا دا آخرت احوال دا آخرت او ترغیب الى القرآن ذکر گئی امور مصلحه دا آئیتا امور مصلحه دا کمنو دا آئیتا دعوت سورت اخیر کی بیار اولی او ترغیب بیان دا قرآن تل امتیازات کی دا اقوام محلکو ذکر دا تو قومونو فیوزائی او ذکر دا قرینانو قرین من الملائکہ و قرین من الشیطان قاب قضی الامر یا قیاب قاب القیامت حق دا قادر و دا قوی ذاتنا دا قضا دا پارا دا پراغل قرآن کریم دا قادر قوی ذاتنا دا قضا دا پارا دا فیصلی دا پارا قرآن راغل دے قاف والقرآن المجید گواد قرآن مجید عزت من گواد قسم منی تو قرآن عزت من کسی چل لے وای توبہ توبہ انکا لمن ال والقرآن الحکیم انکا لمن ال یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن ال قاف والقرآن المجید انکا لمن ال سب پیغمبری یا لطبع سننا خام خاتا سبرا پور تکڑے شئی نزورنا دمرا دی عزت کتاب راغل رہے او دیتو گورا خلا عجیبو بلکہ دی حیران دی او تاجب کر دی خبرنا شراغ دی دی اور ان کے دینا دوائی کافران دا دی او کار ناشنا یعنی دا انسان پیغمبر کی دل ناشنا کر دی او دا جدا احضام اتنا دا جدا زورنا دا پینکار دا قیامت دا چې په جیم باندې ودری دی لکه جیم دی که نه ودرېدل پې جایز دي چې ودرې دی دا مخکینی زورنه شوه په انکار د پیغمبر او دا دویمه زورنه شوه په انکار د آخرت دویمه ده چې مه ودرېږه په جیم هغه شیخن عجیب څه دی هغه دی عظامتنا وکنه دا یې د کمزنو د هغې تفصیل شو هایا چې مونږ کله مړه شو شو خاورې دا د واپسي لرې دا حق نډیر لري دا داولا څنګه دا عقل نډیر به ایدو مینا لا قال دا عقل لري دا ولي مون ویلو چې قران مجید د دین انکار د قیامت ذکر شي هغه ځای علم د الله ذکر کوي قدرت ذکر کوي حکمت په قیامت کې ذکر کوي ولي ستاسو ذرات د بدن الله ته نه معلوم بیا خینن معلوم نی مات آغا چه کمی از مکر دینا او ما سر دی کتاب او لکھ ساتون کے کتاب ان حافظ بل کذبو اصل وجہ دادا بلکہ دی در حجن گنی حق لرا پاو کترا گلی تا بجی دی پیو خبر اگر ڈاوڑا کے حفلم ینظرو قدرت دباری تالا اولی تاسو آئی چه قیامت نیشتے اولی زمان چار نیشتا زمان پی چه کمدن وست نرسی بلکہ ازدو بلا افلم ينظروا الى السماء نوائن قردی اسمان تا پاس دینا کیف بنائنا سنگ میں جوڑ کڑو دیلا را سنگ میں جوڑ کڑو دیلا را وزینا و خستکڑ میں دیلا را اونی شدیل را سچاو دی والاردا کتو گور از مکتا آز مکتا مددنا غوڑو لیمی دیلا را مددنا فرکڑ میں دیلا را اوی خیمی دی بدے کے دران درانو گرونا اور آزر غنکڑی میں بدے کے آرے و جوڑا تازا تاب سیراتان دپارا دا قل زیادا ولو تچو دو گوری ما قل بنی زیاد شی وی کول آنک زمی دیک فلک دیک فضا دیک فرش مشرق سے اوبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیک لگ سوچ خوک اکنا کول آنک زمی دیک فلک دیک فضا دیک مشرق سے اوبرتے ہوئے سورج کو ذرا دیک فذکرا لکل عبد منیب او نصیت تبارداری و بندارا گرزیدون کی اللہ تا یعنی دا خلق دی فائدہ اخلی بس باران تو گورن فنزلنا من السمائی حورم تو وریزن باران اوبو مبارکن تخیر و دبارکت والا شاگی که اللہ خیرون آچولی دی فامتنا دیا مرازر انکڑی میری بودی که جنات ان باغونا وقفتی سراج باغونا او دانی دلو قابلی وان اقلب آسکات او کجوری دنگی دنگی لا تلو ندید تدید پار دی خونچی نیزی نیزی جختی جختی رزقا لیلی باد تپار دی روزه دبندگانو رزقا لیلی باد تپار دی خوراک دبندگانو واش اینا بھی بلدتم مائتا اور آتا دکو پدیس راک کلیوچ مجد آدور کارون مکڑی دی مکدالک الخروج دک کرانگی دی واتل مشرکانو بویل حیاتون سم بموتون سم معاشرون حدیث خرافتن یا ام آمری حیاتن سم موتن سم عشرن حدیث خرافتن یا ام آمری وی جوان دو بیا مرگو بیا پرتکی دل بیدا دا کسلی دیسی حیطا بیدا کسلی وی قرآن وی کدالک الخروج دک کرنگی دی وطل چا نو منلی داغی آلو گورن نزو افقای محلکو تخویف دنیوی نمونه ذکر کئی در روزن گرنلی و مخیر دینا قوم دنوالی سلام حضو کوی والو او سمودیانو آدیانو فرونیانو و اخوانو لو تودلوت والاو فاساب علیکا زنگلیانو او قوم دا توبا هر یو در اوزن کرنیو پیغمبران ثابت شپی عذاب زمان افائینا بالخلق الاول تا چوائی قیامت نشتا نو علی افائینا بالخلق الاول حایز استرشم پا پیدایش اولنی باندی اوز بیانشم کول لکا پاولنی بان استرشم بلهم فی لفظ من خلق جدید بلکه دیدی پا گرد وردی آو پا شک که دی پیدا اسلیمینا اصل وجه دادا تو زن تا دیو گوری آو یقینا پیدا کرمه دی انسان فنالو ما توسوس بی نفسو آو معلوم دی آغا ماتا آو معلوم دی ماتا پویگم پا آغا باندی توسوس بی نفسو چی خیال را ولی دتا نفس دادا چی دستر زرد زرد وسوسا رازی پا آغا پویگم کول خلا پریدا آو زنی زیمدتا من حبل الورید تاغین ورطوم دید نزدیم من حبل الوری تشارکنا چه کم بانی دمور او دا جوان مدار دی چه اغا اوش لیگی بیا انسان جوان دی نپاتی کیگی زور تر دین هم نزدیم انو اتصالی بی تکیب بی قیاس حس ربنا سراب آجانو ناس اللہ تعالی چه کم دیرو اغا منگ تا دار سن نزدی دی فاتر که منگ دی نزدیکت سبا که نزدیکت مطلب ویلو وانانو اقرم جنید وی القرب یوری صلحایا قرب چی دین یوری صلحایا دا پیدا کئی حیا چا اللہ سر نزدی دیو ست شرمی گیمنا دوست نزدی اکتر زمان با ممنس و این عجب تر که من از وی دورم زمان یار ما تا دزان نزدی دی او دا جی بخبرن چی زت نلری منو اللہ سر نزدی دیو ست زان لری نلری کئی وانانو اقربو الی من حبل الورید او زنی زیمدتا انسان کله یو طرف تزی کله بل طرف تزی کله وی ده پلانکی در نبوشی کله وی پلانکی وراله ده کڑمال کی کله وی پلانکی با مشکل که پکار راشی کله جواندو تا کله مڑو تا وی نانو اقرب گفت من حبل الورید تیر فکر را تو اندافتے باید نانو اقرب گفت من حبل الورید اللہ خدا بھی لیدی چیزار تنی زیمد او تیر فکر را تو اندافتے باید د فکر غشه د مړه ډېر لري او ارتاو کو کله په یو طرف ته فکر کوي او کله بل طرف ته فکر کوي راځل لګ الله سره خون کې نه کنه ونانو اقربو الی من حبل الورید. دا دی تصور پکار دی او دا چه کمدنو فزان باندی دا تصور غالب کول پکار دی. منی خدا ارسو کو چه دا نمانی نو کافر دی مسلمان ندی. منی خو ارسو خوردی عقیدی استحضار پکار دی چه دا سڑه چه کمدنو زان تا حاضر کی نو پا عبادت کی با دی خون پیدا شی او دا گناه نبلری شی دا گناه نبلری شی چه ما سر اللہ نیز دیده نا نو اقربو الی زمونږه د فیسبوک په ټیم کې دې ته خیال لینو او د فلم په دې کې دې ته زمونږ خیال لې چې فلم ګورو چاله کانو چې نو کو سره رانی کو زمونږ خیال لې چې مونږ الله ګورو نه نو اقرب الیه من حبل الوری. دا تصور زمونږ نه راغلی. دا زمونږ په ځان مهنت په کار درې خبرې وانا نو اقرب الیه من حبل الوری. خدا گفته د من جو من قریبم و بابا لم یقل انی قریب. الله ویلی چې زنیز دیم بابا خونو دی ویلی چې زنیز دیم هیزی اطلاق المتنقیان. دا اللہ دی نزدیکت یو مطلب دا چې ټک خبره که نو کلک لیکی بس هیزی اطلاق المتنقیان فاغوک که چه اخلی دو آغستون کی خیو گستر اب دا تیار ناس بلکل تیار چه اخلی دو آغستون کی خیو گستر اب دا قائم ناس ما الفزو من قولن نکه دې یو خبره مگر دا غي سره وي رقیب نگرانی کوونکی آتی دو تیار بالکل چې څه خبره کوي نو چې خبره اعلان کړي او پزړ کې نو بیا نو یو میانه عاشق ما شو کرم دې چې کرامن کا تبین رام خبر نه بدغه نشلی کله دا الله او بنده خپل لین دی لګا خپل لین دی الله او بنده به مدد چه کم ده لیکلو بی او کم خبری دی حساب کتاب بی تو چه زرک اغرا شی تاکه پرس که تکبر ده داگه یو بوی گنده بوی خاص بوی ده اغا ده کمدنو ده فرشتو تراشی اغا یه پی پویکلی دی اغا اقولی دی او چه کم ده زرک عمل لی او ده ثواب ده لیکلو تاکه محبت الهی داگه یو خیسته خوش بوی اغا ده کمدنو ده ملک تسشی راشی اغی تیویلی چه داس کسم چارلی بوی راشی دا اغی بدائی او چه ور تیویلی دی چه رات کیرانی والا عطر بوی راشی دا اغی با دائی او دی پردی چه دی مرداری بوی راشی دا بوی چه دی غلوی نصبی دا بوی پا دی اغی پوی کردی ما الفظ من قولن الا لده رقیب ناتیز دی رکرانه دا خو لکا بس کلاس ترو را لیکی ارسا دین دا زمان پیکر نلیکن دا زمان ایمان نیچی چی دی لیکی خود دا زمان گا دا گناہ پا ٹیم کی جاہلانی بی جہالت فکر نی ہر عقیدہ حضرت تانویر احمد اللہ تعالیٰ ذکر کردی دی ہر عقیدہ پا عمل کی مفید دا خوچی کل دا غی عقیدی استحضارو شی دا عقیدہ نفس عقیدہ نا دا منل لی بلکہ عقیدہ علا مفید گردی چی کل چی کمدنو دا پا عمل کی فائدہ ورکی او په عمل کې फायदा الور کوي چې استهزار وشي. لکه تو پیغمبر زم پیغمبر منم په پیغمبر باندې به د سنتو خلاف ولیکي دغه ځای کې د پیغمبر د منلو استهزار نشته. استهزار نشته قیامت منی بیا د غوډ نه غوډي ولیکي استهزار نشته. استهزار ضروری دی. تصوف عالمان چې مهنت کوي هغه د دې استهزار کوي استهزار کی شدت کندونو ته څه شي دا حاضر شي دتا هزیا تر ما وجا سکرت الموت ير الاخرت ذکر کی اورا وش سختی د مرگ وجا سکرت الموت ماضی راول د تحقق لا اورا وش سختی د مرگ بالکل رشتیا مرگ کی خوشک نشتا دا د آغا چې تبر دینه تختې دی تحید چې تو په نو بر پهوال لگا داغه چې ټوپونه وي دا غوایو اسو تاهی اړي چې شروع کې ټوپونه وي دا مرګ ټکی نه وایي سمه ټوپونه وله راغه اوسه د ټکی شال هاو پوکې به واره شي بیگل کې دا درځه آزاد او درځه یې راول زمان فجات کل نفس خراب شي هر یو باندې دا سره به یو شړل کې یو غوا سائق ډرایور وو سره یې وا شهید او غوایو تاکت کونتا الله وو تو یقینا وی ته غفلت کړی دی نه بلر مکلستان پڑ دستا دستان ازار نن آڈیر تیز سم نوز پنیداز بزار سخکاری کم اعمال چی بدی لیلی دل اکب دا توست کی طول طول پا بس رو پل یوم من خپل اعمال اوز دا درس دا من خدا ظاہری شکل وینو قردی اصل شکل چی روح سر یو دیکی گی غمان تخکاری علتا و بیام تحیم حدیث پا بس رو پل یوم حدیث نظر ستاو لیدل ستانن ترگستانن اغا بڑی دی تیزی وید فقل قال قرینو او بوائی اغا مل کرده دو دا قرین من الملائکا اغا بڑی کار روڑی هازا مال دیاتی دا دیا ما سر تیار بلکل جی ریکارڈ تیار دا دیا هازا مال دیاتی داری تی کمدنو دا خودی دا بردی طول ریکارڈ پر روڑی بس هغې کې بار سر ټوټل شوي چې دا نیک دي دا به دي دا ختم دا دوزخي هر څو پهې بیرته وکې پټلو پل کې دي چې ډالو هلکې یافی جان نام تصنی را وړه هلکې هلکې هلکې هرته کېرته کېرته کېرته کېرته کې دخې بورداره لخې لکې لکې لکې لکې دا تکرار ل تصنی تکرار ل یا دووي ساقون وشي او دغه کې وي بن نواسیول اقدام بن نواسی سر او خون اولی وی ایک دو تین دالو القیا فی جهنم یا القیان لی غتاسو چی بکی وای غدغا چی بکی در رشیدونی خفیفو والا دی کسا شیده اچه لیب پانی کل کل ویل سری القیا فی جهنم ارتاو که دلرا پدوزاق که ارتاو که پدوزاق که چالوی کل کفارن هر یو غتنا شکرا حانید او مقابل کون که دا اللہ دا قانون که دا اللہ ردین مقابلہ کولا سوکت دا من نائل الخیری منہ کون که دا قرآن حفا بندی کون که منہ کون که دا دین خیر منہ کون دا اللہ قانون منہ کون دیاتی کون که شکی آغا بدبختا شکر زولے دا اللہ سرا حلا بل بل اللہ کل خواہش تا خدای وی او کل لیڈر تا خدای وی کل افسر تا خدای وی کله د غوخی بود کله د ګټی بود فالقیا او فی العذاب الشدید فارتاو کیدل چې کمن په عذاب سخت کې قال قرینو دا قرین من الشیاط شیطان ته شیطانانو نه چې کمنو قرین قال قرینو او بو یار د ربانا رب زمن ما ما غیتو ما ما ما ګورنه د ګمرا کړه د خپل د پلی پلا مو ته څه خارښتي غونډه کې و د خپل د غیش سره ډډې څه کولې مخلی ما ما ما د ما په زور نه راسته پړې مولا مرایتا نه شولې چې پړې مې شولې دلته مې راوستي چې قرآن مې سره خپل د فلم ته تکو ما ټول ور پسې نه راغستي پړې مې لوم مرایتا شولې نه دې اوس دې ډډې خارښتې دلې دغه کاري مو قال قرینو او بو یار د ربانا رب زمنګا ما غیتو ما نو گمراه کړي او ما نو سرکش کړي دلارا خدای په خپل په گمراه حساب کیو الله دې مناظری رضی وسلی اته اته تلره لا ترتسمو لدیا جگړې م کوئی زما دربار کې او یقینا را لګل م تاسو ابل وایت يراول اثر اغلیو ما بدل القول لدیا نو نشي بدل دې فیصله زما سره او نه مزو معمولی ظلم کون کې بند باندې پار شبو ام جانم ته ډکشوي جانم به وي حل می مزید اور کوئی ہے راوړو دا الله دشمنانو ته جهنم څه دی استاد ویرازه زای کوم رولا حال می مزید عاشت نور تو فاضل فضل جننه او نه زیب کړی می جننه ته پار د پرهیزګارانو غیر بای شنو وی لري هاذا ما تو ادونا دا دی هغه جنت په چال اور کی تو ادونا چلو د کالج تاسو سره یو لکل اواب هر یو را ګرځي دور کې الله تا شغا الله ترا ګرځي دا الله کتاب ترا ګرځي دا الله حکم ترا ګرځي لکل اواب هر یو را ګرځي دن کتاب دا الله حکم د سکیږي هر سپریزی او دا الله حکم منی د حافظ او خیال ساتونکو د ایمان خپل خیال ساتونکو د عمل خپل خیال ساتونکو د حدود د الله ول حافظون علی او بیا لږه ول حافظون حدود الله قران مجید کې نه حافظ دا کله کنا حافظ خیال ساتونکو دا سوتنو من خشی الرحمن آغا بزرگ و بختور شیاری زده مهربان بادشانا پا زان لازای که پا پتا که یه ریدل دیر گران کرده توبه چه زان لسده یا بیو بایی یا زوانه لکی توبه تو دک قضای که چه ده خدای نو یارید کنانو پوشه چه ده ده نتاقوا دار بل نشتیارا خالص پده باسمان سوریشه وینو من خشیر رحمان بالغیب آغا زوان او آغا بزرگ شاری دادم یاری گدم یاروبان باستان نادی دا پششا پجاب قلب و نیم و نیب او راویڑ زل را گردی دون که اللہ تا زلی بس چا تا را گردی بل ستا نگردی چا تا گردی پجاب قلب و نیم و نیب او بویلشی زی وردن نشی بسلامین سلام سلام آفرین آفرین بسلامین بسلامتیا دالک یوم الخلود دادر ازو همین سپاتی که دلو چه سوک چه تلالل تبا همین شوی لهم ما شاونا گنانگار دو زخ مسلمانان اغی خوبا دغت نزی کنا دا همین شوالی اغی دو زخ کن لهم ما شاونا فیا دیل ربی آغا چوی بده که لهم ما شاونا فیا دیل ربی آغا چوی بده که خوخی لهم ما دیل ربی بده که آغا چه ده دی خوخی چه ده دی سو خوخی آغاو بکی ده دی چه سو خوخی و لدینا مزی او ما سر یو الاوه نامون پروت ده دی ما شاونا یو جده نامون ما سر سده یو خور طبیعت خوخول لی تیره جنکای خوخی دیو جو بلا بوری دی پکی شراب خوخ جو بلا سندونی دی پکی دا طبیعت تکا نا دا دا شنو و لدینا مزی ما سره یو سیوایی سیده هغه نام ما سره جدا ده ولدینا مزید وینسونا نائم ازاراو فیا خسران اهل الهت زهلی وینسونا نائم ازاراو او طول نعمتونه با ده جنتیان ویرشی چه کل دیت دیدار ده چه نصیب شی ده الله نصیب شی فیا خسران اهل الهت زهلی یا معتزلو غرکو پرک شیخ لو کرون چه چه ده دمرا لوی نعمت نتاصل کار کوئی ولدینا مزید خلاصی بابا یوزای که وی فی بقامت راست ما بوده مثلی علی فوار فسرنا فی فراق کمو کلامی وی یا اللہ وی زد کندن وی داسی ام لکا علی پو داسی ام لکا علی بقامت راست ما بوده مثلی علی فوار وی زد داسی ام لکا علی بلکل نیغو ما و فسرنا فی فراق کمو کلامی و یا اللہ ستاب فراق که دازی شم لکلام ستاب دغه که دازی را چک شما او را دغه شم لکلام شو نو خدایا رحم باشد خدایا رحم باشد داری رمضان مبارک و ای اللہ فدی رمضان که تکمدنو پا ما رحمو که حللو شاق فی شهر سیامی فاشقانو رحمو که او دمات خپل دیدار تکمدنو نصیب که ولدینا مزید او ما سره سیوای ثواب چالوی نعمت ته وکما لکنا یرا ذکر کئ تشانو منلی الله تعالی تباہ کړو الله رب العزت کمنو تباہ کړو تشانو منلی الله تعالی تباہ کړل وکما لکنا سمر می الله کړو مخکې دینا من قرن پیړای او ما شد منو بادشان چې هغه وړي صاحب دینه په عمل کې فنقبو فی البلاد نوارنن وطل بخارونو که یار تیخت ده پارا یار تلاشو ده پارا حلم مایز نشتر زیر اخلاسون این نفی ذالکا یقیناً پده که ترغیب الالقرآن قرآن للگ راشا کرم یقیناً پده قرآن مجید که خام خانه سیحت ده پار ده آغا چا چه ده آغا زڑی خان چه ده آغا سی بی زڑی سوکی لیمن کان لگو لگ مخیو کرا وجاء بقلب مجید وجاء بقلب دا بیدار ازر یادی کنا فی دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری ویخ زلو چیوی ندا فاروقم نی چه بیدار زلوی ندا علیم نی وی آدم کے حق میں کیمیاء دل کے بیداری بس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کے بیداری دے انسان دے پار اصل چیز دے چھے دے زڑ بیدار بھی دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابی دے ہے جب تک دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابی دے ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری چھے زڑ ادو ما هغه باندې سالم قران اثر نه کوي دې سپاره قران یو سل سوار له سورتون شپک کم شپک چلی 6666 آیتونه دا په یو تن اتیو اثر تی سفر نه کوي لمن کان له الله چې تا سره احساس او چا کې بیداری وا هغه له یو آیاتوم ډیر دی یو آیات واوري دوم ان خلاف را او من خلاف فرمان چې بیداری وینم دل بینا کا کر خدا سے سوال کہ آن کا نور دل کا نور نہیں ویغ زڑا دا اللہ تعالیٰ نو غوارا اللہ رب العزت نو ویغ زڑا غوارا نبی علیہ السلام چی پناہ گفتل دا اعوذ بکا من قلب لا یخشا چی کم زڑا کی یر نوی احساس نوی انابت نوی اللہ دا غزرنا پناہ غوارا دا غزرنا پناہ غوارا لیمان کان لو قلبن اول قسمہ او پمانا دا باو او کیک دی غواق او دیوی حاضر او دیوی حاضر توجه بانی بگا خبر شیوه و او شاید دلائل اقلیه ذکر کئی او یقینا پیدا کری میری حسمان و نوزمکا توحید مسئله لی دلیل اقلی را رو آخرت که پکاری کی سشه توحید او یقینا پیدا کری میری حسمان و نوزمکا او سچه میاز دیکی پشپا گو دورونو که پشپا گو وقتونو که اما مستنا من لغم او نه در رسیدلی ما تستوڑی والی صبر کو پاغ بانی چیده یه وی زم کوا از غم وستاب بی عمد ربی کا او ساین کوا پس وستاب بی پاکی بیانوان سرد ساین در رب ندی قبل طلوعی شمسی مخی در خطو دنورنا او مخی ردو بیدونا مسئله توحید راولا وستاب بی عمد ربی کا قبل طلوعی شمسی و قبل الغروب فامن اللیلی او دشپیچ کمنو فستاب بی و پاکی بیانو داغو واد بار سجود او رسو دمون زنونا دمون نرسو اذکار کوا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر وایا واد بار سجود او رسو دمون زنونا وستا میں یرد آخرت او وکی دا پا آغرت چی آواز بو کی آواز لگا ان کے من مکان قریب تزاینی زینا یعنی ارے او سڑے بوئی لکا دا لسپیکر چی من کر لگی دلی دا سی بتیز آوازی دشپیلے لکار سڑے بوئی چی دا من کر لگی دلی یو ما اسمو نسویا پا آغرا چه آواز پاوری با چگا بلکل رشتیا نازی فرزی خبری دیدی ذالک یوم الخروج دادار از دواتلو این نانانو نوحیو نمیتو یاقینا زجوندی کولم لکول کوم ویلینا المسیر او ما ترین دیرادلل یو ما تشکا کلردوانم سرا پا آغرا زباندی شوچوی زمکا آنهم جدا شوش لیگی تازمکر دینا بسلوار باندی زمکی پت پلری شی دا راجا ما کول ما تا آسان دی ما تا پتا دا آغا چی دیئے ہوئی دا با پاسا چکی نو ما تا پتا دا فما تا علیم بی جبار اونی تا پا دیس زور آور چی پا زور بی ایمان راوڑی فضا کروی القرآن استا کار دا دے بس تا بیانا و قرآن مجید نصیحت ورکو دا قرآن بزریا فضا کروی القرآن من یخاب و عید آس چاہتا شغی ریگی دیر زمان و دا عذاب زمان ان چا کې جنابت یو هغه باندې فائدہ والی سورہ زاریات مکی سورت ته وش پیتم ده په نزول کې 67 فز سورت احقاب او مکه د غاشین نازل شوه ده مکی سورت کې کذالک الخروج وی نزل ته لګه زیات اکړه و انما توعدون للصادق و ان الدین لواقع مکی سورت کې توحید بیان کړ فسبح بحمد ربک په دې صورت کې لږ زیات اکړه وی ففروا الى الله ففروا الى الله اوس غلې په طرف ته ځو باندې داود صورت ته ان ما تو عدون لصادق وان الدين لواقع اول رکوع کې داود ذکر کوي او تخویف او بشارت دویم رکوع کې نمونه د یری د دنیا پینزه نمونه چا نو منلی اللہ تبا کری دره مرکو کی توحید مسئله ذکر گئی او مقصد د خلقت د انسان ختم بزور نبانی امتیازاتو کی دا ابتدائی شواهد او انسانانو د پیدایش مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اول مانکم وزاریات زروان گوادی حلو زون کی پالو زولو فالحاملات وقرن دوچه تاون کی دو بوج فل جاریات یسرن چې ګرځیدون کی پاسا نه فسهولت او پاسا نه فل مقسمات امره دویشن کی دا کارون ویشن کی دا امرو دا کارونو دا سو کیا دی یو دا ټول صفتونه دا هواگان دی هوارا والو دی درانی وریا دی اوچا تی کی وریا دی پاسانا اوچا لی او دا هواگان تقسیمونو کی دا دی هواگانو دا انقلاب پدی گوا دی چه اورد بدروان مرگ رازی او قیامت را روان دی انما تو دون لصادق و این نزدین لگه دغه انقلاب پدی هوا کم وینی روحانی عالم که وم داس انقلاب رازی دا ټول صفتونا دا فرشتو دی فرشتی روالو دی اغی دی کمدن و بوج و چد کی زیمواره او بیا گردی پاسانتیا او تفسیم دا اللہ دا حکمو کی دا فرشتو دا خدمتون گوابی چی عرض را روانا دانا چی دا فرشتو دا نظام اصی دیگی ندین رستو یو نظام بلو درین تفسیم دی وزاریات زرون فالحاملات وقرن دا دو هواگان شوی دا دا سیلی صفت تی فالجاریات دا دو بوج ازون دی او فالمقسمات فرشتین دا طول پا دی گوا دی چه انما تو ادون لصادق انما تو ادون لصادق یقینا چې تاسو له اوس کول شي نو دا رښتینی دی او یقینا بدله چې دا مداد رات لو دا لواقع خامخا پریوتون کې راتون کې دا واسما ذات الحبوب زورنا ذکر کړي او گواد اسمان ذات الحبوب کې خاوند خایس چې انکم لتحشرون تاسو به راپورته کول شي تاسو به کومو راپورته کول شي جواب محضوب انکم لفی قول مختلف دا جدا زورنا جیب وستمائی ذات الحبق گوار اسمان جالی دار وائی کلاری دی جالی دار دی مختلف سیزون دی لکسن چیاغی کی دی انکم لفی قول مختلف تاسو کم خلق و خبر مختلف دی یقینا تاسو خامخا پیو خبر گڑا وڑا کی ای دا قرآن بارا کی سوک یو سوائی سوک بل سو دا نبی علیہ السلام بارا کی سوک یو سوائی سوک بل سو دا قیامت بارا کی یو افاقوانو من افاقی او مانا اڑاولی شی دلی اختلافنا آغا بختور چواراولی شو تزن دا بختور دی یو افاقوانو من افاق اڑاولی کی گی دلی قرآن مجید ناو دا پیغمبر نا آغا سوکو چواراولی شو پا گمراهی کی یا واړه ولې شو د خیر او سعادت نه د خیر نه واړه ولې شو فلانه د کړي شي اٹکلیان زور نه هغه خلکو ته چې هغه قیامت نه مني دا ځکه کلی شواهد پیش شو او دې بیا نه مني فلانه د کړي شي اٹکلیان هغه سان چې دی بنش غفلت کې ساون هیرون کې د قیامت لرا بالسلام دو صحا ولها یسلونا دای تا پوس کې ایانې مودي چې کله ویره زبللې پاغرز چې دی با پور کې روات کړې شي یوفتنون یعذبون عذاب بولور کړې شي اوس کې عذاب فل هاذ الذی دادیا چې تاسو په تلوار غوښتو بشارت منون کو دا او هغه سيزونه ذکر کړي چې هغه اسباب د دفع عذاب دي چې په دې باندې عذاب دفع کیږي یقینا متقیان په باغونو شینو کې اخذینا اغسطن کی داغی چوار کئی بدیل رب دلیش وجہ یقینا دی مخیر دینا کانو انہم کانو قبل ذالک مصرین یقینا دی مخیر دینا کانو کانو قلیل من اللیل مایا جاؤن دی ولو گونتا کی من اللیل دشپینا آغو چه دڑا بے لگا والا ما محصولا چه دڑا بے لگا والا یعنی لگ سات پسم لاستل او ډیر بے عبادت کو دیل او دی بال لگئی سدشپی ما یا جاؤن دڑا نا لگا والا یعنی طولش پا بولا لگئی سبیم دڑا نا لگا والا وابیلا ساری میں استغفرون سرد دینا وابیلا ساری او دی پیشمنی پر ٹیم کی دی ببخن مختل دا اللہ نا آغا ٹیم کی ببخن مختی وفی اموالیم او فمالون دی کی حق تپار دی سوال کن دی او دی غریب ولی ساری والمحروم وفیل اردی آیات تلی الموقینین حافظ مکہ کی نخیری تپار دی پریزگارانو وفی انفسکم او پا خبرو زانونو کی ولی انسان کی جی کندنو غٹ نخی پرتی دی تا انسان چی دی او کدی انسان خپل ځان ته سوچ وکړو خپل ځان ته سوچ وکړو خدا یو لوی کائنات ته او یو لوی سیز دی خو ده ته حقیقت په سترګه چا نه دي کتلي څوک به ته وګوري نو ځناور ورته ښکاره شي چا ته غویې ښکاره شي چا ته خر ښکاره شي چا ته چې کمدنو بل یو سیز ښکاره شي مار لړم لنډی دی دای شی جوړ کړی لکه پی پرویټ شرطا کاغذونو باندې دفتر کې او شیشه پر دایدا سیدا اچلو دی راځي دینا هې دفترونو کې پرتای نو هغه شیشې د چریو طرف وګورئ نو لړم پکې ښکاری چې بل طرف نو وګورئ نو سب کې ښکاری ګولو چې بل طرف نو وګورئ نو مار پکې ستګي ښکاری چې بل طرف نو وګورئ په پای نو خوراک څه ښکاری هغه په پرویټ ته دیم دی انسان په پرویټ جوړ دی سوکت غوائی جوڑی، سوکت خار جوڑی، سوکت مار جوڑی، سوکت لڑم جوڑی. چاوتا دا انسانیت پا نظر باندی اونا قتل. مرزا بیدل وی، سیتا مستا، گره وسط کشت، بسیر و سمن، درارا. دا بڑیر ظلمی، چه تا پا هر با هر گردی، اوزان لنرا دی. توزی غنچا کم ندمی دی، در دل کشا و چمن درا. تلک زان لگی خپل گریوان که سوچو که، پتا تا و پتا و لگی. هر دو عالم خاک شد تابست نقش آدمی هر دو عالم خاک شد تابست نقش آدمی دوار عالم چه خوری شی نو انسان تی جور شی ای بهار نیستی از قدر خود اوشی آر باش تزدان لچه کمدنی اوز پر لی تلک دقبل قدر نه خبر نی نو دقبل قدر نه چه کمدنو خبر نی موانه رومی با دیوان تبریزی کی ذکر کئی و دیوان تبریزی کی بیمن اگر باہر گدائے کی تو خاص ادا پاکی تو مخلوق تمو گورا محتاج تمو گورا بیسد اللہ رب العزت تاکی روح اچوالے دے مفروش خویش ارزان کی تو بدگرا بہائی زان ارزان مخرطاوا تڑیر قیمتی باسا شگا فدریا کی موسیٰ زمانی تجھے کمدنو پامسا بان دریا بوشلاوا تجھے زمانی موسیٰ بدران قبائے مارا کی تو نور مصطفی بدران قبائے مارا کی تو نور مصطفی تجھے کمدنو پی اشارے باندی آغا سپگمائی دو دائے کا دکا تو نور دو مصطفی دا انسان خی انسان جے کمدنو دا دی وی بخراش دستی خوبان کی تو یوسف جمالی چو مسیح دم فرودم کی تو نیز ادا ہوائی وی بخراش دست خوبا کی تو یوسفی جمالی تد کلو لسون کٹ کا تد یوسف جمالی چو مسیح دم فرودم کی تو نیز ادا ہوائی تد زن خبر نی پتا کی دی عیسیٰ زور دی بس اب اندر آئی تنہا کی تو سفند یار وقتی در خیبر برکن کی تو علی مرتضائی وی تد زن خبر نی بس اب اندر آئی تنہا یواز میدان ترادانگا کی تو سفند یار وقتی تپالوان دا وقتی در خیبر برکن کی تو علی مرتضائی تد کمدنو کڑکای دا خیبر را لرکا تا علی مرتضائی تر زان نا خبر نی تر زان دا جی کمدنو خبر نی چون خلیل زود در آتش کی تو خالص و دل کشی چون خضر آب حیوان کی تو جوهر بقائی تد کمدنو لکه دا خلیل اور تا وردانگا تا دا وجه نبا اور مریگی تا دا انسان دیکنه او تا دا خضر پشان تی آب حیوان لورشا او توز نور لا یزالی دی ورود خوش جمالی توز فیض زل جلال کی تو پر تب خدایی سوز نور لا یزالی دی ورود خوش جمالی سوز فیض ذوالجلال کی تو پرتوی خدای تاکی دا اللہ رب العزت دا روح نور دے دا روح چه کمدنو نور دے پتا کی تا زان نا چه کمدنو خبر نی تا زان نا خبر نی انسان اغا زان تا نگوری که زان تا او قتل نوزده که دیر سشتا خدا دا زان نا خبر نده قرآن کریم و تا معرفت کئی چه دا قرآن دلریوی ما معرفت نشی کهوله وفی انفسکم افلا تفسیرون چه سمره دا قرآن نلری و دمره با دا انسانیت نلری بس هوا یا غویه یا بزناوری افلا تفسیرون نو آیتا سنوی نی وفی سمای رزق کم او پاسمان کی روزی ستاسو دا او آج تاسو ریلوس کولشی یعنی خیر او شر عیسی علیہ السلام وی هیجالو رزق کم فی سما فا این قلب الرجل محلقون اند کنزی پل رزق چه کمدنو اسمان کی او گرزوی اللہ سرا د بنده زړه د خزانه سره تړلې وي د خزانه سره تړلې وي طالب چې به 2000 روپۍ کی په چې دا چې دین وته هم ګوري چې درنده خو کشان پرته راګنه چا خوړولې راړولې نه دا په دې بل طرف چې دین هم ګوري کبیا به کلا غون ساقي پرتی او کله چرته بادام به کې پراتو بیا قران شکتو دی بیا خو کې تړډه لګولې ورو بل طرف ته ځینا خپل رزق بر او ګرځاوا الله سره ته بس تا خزانه رزق روحاني او رزق جسمانی دا کم جا سره وګرځاو الله تعالی سره بس تا زړه به حال تې بس زړه به حال تې من خپل زړه تک سیم کړل نو کله یو ځای کله بل ځای بس ذاک طعام الايمان من رضی بالله رب او رب السماء والارض قسم منی پرد آسمان او زمکی انه لا یقینا رزق ما خارج دی اوی پښان دا وی چې تاسو خبرې کوئ یعنی لکه څنګه چې په پردې خپل خبرې نشي کېده په دغه شان دې پردې رزق څو وړلې یا انه لحق قیامت حق دې لکه څنګه چې تاسو نوی نوی الفاظ راو باسي په دغه شان دی وا تاسو هم ختم شئ او راو به استل شئ تب وای څنګه براو دي دا تاسو خپل نه الفاظ کم نه لرو دغه شان دی الله دا مړي راو باسي چتا نو منل راغی حالو ګور نو منل حالو ګور پینځنه مونږی ذکر کوي او قوم نو لوط د تباہی لپاره چې کومه فرشتي راغلی وي هغه اول ډیر راوړیو اول ډیر راوړیو هدي د واجنا هغه مخکې ذکر کوي تمهیدن یقینا راغلی تا ته خبر د مل منو د ابراهیم عزت مندو او کچ دی ور داخل شو د خواته وقالوا نوئے من سلام کو اغور تو سلام دے بتا سبانے معنی کی فرق شو کنا سلامن وی من کو سلام کو قالا نو اغور تو سلام دے بتا سو سلام دے بتا سو قوم کرون جو قوم ناشنا فرا ویل علی ذر را کل کور والا تا فرا ویل اس کے سمین تو غڑو والا تے من غڑو توئی وړو کې رتکړ دانه چې یک بټه خوړ چې یو خوښه کې د کمدنو لکه یک بټه خوړ شو یا کړي پی پی وته یخې شهزاده میرسه پشانت بیل سمین یا د کمدنو سمین سرب مسمون سرب تب تیپ نه چې بس صرف مایوس لکوالې اس مسقې چې نور پتړو کې و د پاسه مې سوه ترمن و بس او خوښه پکې د الله د رضا لپاره نه وه نه خو سرب و وقال ربو الهم ورنزه كذيتا قال انو انتاسو نقري مخصوص اقلا تدينا يارا اغي وطوو اما ياريگا ديره والاورگر بحلق قويا باني داغ خدر عران دي شوا في سررتين ويوی چغا وعي رکا شوما في سررتين في صحتين یا في سررتين في جماعتين نسا نور زنانا وصرموين یا في سررتين ويو کڑکای کی وڑو کی کڑکای کی سر راک کارکو تاسې ورکه مخله وایر ګوډه قالت عجوز نقي فسكت نو تاسې ورکه خپل مخله را لکه تعجب کې لکه څنګه دا د خود عادت ته وایر کښومه وقالت مې عجوز نقي ګوډه شاندا هغه وته او دک شاندې قال رب کې ویلې رب دې یقینا غره حکمت والا کوه ذات خو راغلی سلې تو زیری لخونه راغلی فما خطبكم ايها المرسلون نه صدې چې کمونو غټ مقصد تاسو یا را لګلو شو هغې یو ته مونږ را لګلی شوي وو یو کام مجرمانو لره چې راوورو مونږه په دی باندې کاڼي د خټې مسومتن نه خدار د طرفه د رستان فار د اسراف کوونکو نو راوژني استو هغه څوک چې اوبه دی کې د ایماندارونه بیا مې نمونده په دی کې علاوه یو کور د مسلمانانونه دلته مؤمنین او مسلمین یو دي ځکه دا اصطلاحي دي دا د کمدنو اصطلاحي دي اے او بی نیگیٹیو وینا وی پکار دا او مریض دا اے بی نیگیٹیو وینا سو پرکینو شفیقہ دیتیو سرمی لوشن واتا رکنا مپی آیتن او پریم خود اللہ پدیکی نخا نمونا دا بار دا کسانو چھریک دا دا درد انکینا زیم نمونا او دا موسیٰ علیہ السلام بارا کی نخشتے او کی تراول میں لگ دلرا پیرون تا سرد دلیل صافنا فتا واللہ بی رکنی نو اور پیرون سره د خپل طاقت نه سره د خپل سلطنت او د طاقت نه یا به رکنی سره د خپل ارکان سملاینا ټول وروړل وقاله ویل سایر نو مجنون جادوګر یاله ونه فاخذناو اومنی ودلرا او جنود ولخر دلرا ورتا میکل په دریاب کې مردار وی وو مولی او د ځان برامت کوونکه وفیاد او بادیانو کې پاو کې چروا ملو زولا و دیوانی سیلای بی خیره شنده بی خیره سیلای اغا سیلایی چی ور یز راولی ور بسی بارانو شی تا شنده سیلای ور ما تدرو منشین نیپره خدا ایسیو چیز چرا بلا پاگی بانی یعنی جدی چی کمو ما تدرو منشین لهم الا جالتو مگر گرزو بی دیرارا لکا چورا چورا ریزا ریزا او دا سمودیانو بسمودیانو که باو که چو ایل شدهی تا تمتاو فائده واقلی تروق مقرره سرکشی اکلادو کندرم نه نوونی ولده ایل رایو تاندار که اشلق کنی ول فامی انزورون او دی قتل نخی دا عذابی کتی فمان ستاو من خیامی نوستن الردو دریزو او نو دی بدلا بستون کی او قوم دنوال سلام پخوا یقینا دی او قوم نا فرمانا مینکار ولی کوئی لگو بوری دی دلائلو تا دلائل اقلیا او اسمان جوڑکڑ میں دیل را بخولو لا سنو کمائلی پوشانی وائی نالا موسیون او یقینا زو پراغ کون کے ما دو قدرت پل یا زو خوراون کے من آسمان دا اسمان ما پلن خور کر دی او اسمکا خوراولی میں دیل را پنی ملوائیدون نسخ استا خوراون کے من زو او دا هر یوسیز نا پیدا کرمی دی جوڑا جوڑا دید بارا چتا سنسیت واقلی مسئلہ توحید ففروا الى الله اوز غلی پتا رب دا اللہ مند گئی ففروا الى الله فرار فرار فرار لکا چیو طرف تا ضرری نقصانی سیزوی او بل طرف تا فائدہ من سیزی دا بچاو بی سیدنا خلق دا غزرارینا او دا غنقصانینا بل طرف تا دا امن زیتا سکی گسپرس که او زیتا غرس شوی دی لگی دل دی او چل دل دی دمبرولو دا خلاسول نور ندر دی خلاک ایک دو تین دو خوتوائی چه سالور نشو من دا باندی بخلاسی دی کس تا باندی؟ دو خوتوائی چه نفرار بکای کنا اغزان او تختی کنا پروت پیو دا تختی با اشاره ده غیر الله چې سدي غیر الله چې سدي په اړه کې ور دي هي کې ور دي تباهي ده بیزتی ده شرم نه او الله سره عزت ته بچاو دي الله تعالی سره چې کمندو عزت ته بچاو دي نجات ته دا کم سيزونه چې الله تعالی مقابل دي کم عقیده چې الله مقابل و نو پریک ده ففیر رو چکم عمل دا اللہ دا حکم خلافو ففیر رو چکم اسپتال دا اللہ دا حکم خلافو ففیر رو چکم اتانا تحصیل کچرائی دا اللہ دا حکم خلافو ففیر رو الاللہ چکم پارلیمنٹ کم اسمبلی کم قانون دا اللہ رب العزت دا حکم خلافو ففیر رو الاللہ اوز بلا پتر دکی که غور ده بیزتی ده بیزتکی گی پلتوک دیوزی شرمیگی او تخت ده بلا تخت ده نا دا سی گره پتر رو دا قرآن مجید توحید تا تا دا سی خیلی دا سید دا توحید خی چې لکه ستا طبیعت کو غواړي دا خبره چې دې دیلای نه تختیدل پکار دي لکه څنګه چې کم ځای کې سړی بي عزت کیږي دا غځای نه تختی کې نه تختی کم ځای کې چې سړی ته شر رسی دا غځای نه سړی سکی تختی چې ستا طبیعت دا غواړي ستا مزاج دې خبرې جوړ شي چې بي دیلای سره دا شرمنګم په بي دیلای باندې زما چې کم دنو بي عزتی راځي په بي دیلای باندې زه تبا کیږم در دې تبا یې نه تختم ففرو اوس بالا بازار عبد الله باندې دا د وړو کی خبر ده دا ډیره غټه خبره ده ففرو ففرو الى الله اوس غلای په طرف د الله تعالی باندې انی لکم منه نذیر مبین زم تاسو لاره د الله تعالی طرف نه راوونکی صاحب دیو د تداوم چې ففرو الى الله دا انی لکم بن لا تجلوا ما لا اعلان اخر مگر د وید الله سره اله بل بل چاته د اولویت صفات ورکوي ما مزان ته خدای وایا وایش ځان ته خدای موایا مبل د ګټتا نه د وختتا نه ډیرو تا بل چا ته خدای لا تجلوا ما لا مگر د وید الله سره اله بل دینم د انی لکم من نذیر زتا است خلار طرفنا یاره اونکه صاحب یما کذالک ما تلذینا یعنی د توحید دسشی د الله رب العزت د حکم دا غیر د اهمیت بیانو ما کدا اهمیتم بدل کرا نه غی د انی لکم من نذیر د شرک قباحت بیانو کدا قباحتم بدل کرا نه غی د انی لکم نذیر تسلی کذالک ما تلذینا دا کرنګ نو راغلیا کسانو د چمخ کې دینو من رسول او پیغمبر مگر دی بوته ویل چې جادوګر یا لیوانه جادوګر به وته وی او یا لیوانه فتاوا سو به دا چې په خوانوم دا ویلو وسنوم ویلو نو لدی یو بل توصیت کړو چې پیغمبر راشي نو تبوته دا وای یو بل ته وصیت کړو پینا دیو سپی مچان دینو بل هم قوم زړونه په شرک یو وو زړونه په سرکشه سو یو وو نو خبر یو شان کیږي خبر څنګه راوځي بالون قوم تو اغون بلکې دی یو قوم سرکشه فتعلانو نو واول دینا په ما ته معلوم نو نه ته ملامت فذکر فین ذکر او نصیحت ورکوا یقینا نصیحت فائدہ ورکوي مؤمنانو لرم فما خلق نصیحت کی تو آیا دا فما خلق کل جننا او نمی دی پیدا کری پیریانو انسانان دا مخلوق غلامائی لا او دا مخلوق عبادت لا او دا مخلوق خدمت لا الا لیا بدونی مگر دی دی پارا چی دی با عبادت کئی زمان چی ماو پیجنی و زمان سو کی عبادت او اطاعت پسوی زمان الا لیا بدونی لا مثالی لیا بدون را داد یا کلون را قطعن نکرده یاد ماو رید منم ارادن کم دینا من رزقین در رزق او دا خوراک فما اوریدو ان یطعمون او نغوارن دا دینا چه دید خوراک راکی مالا یعنی زمان مخلوق لا این اللہ هو الرزاق یقین اللہ تعالی دے روزی ورکون کے خاون دا طاقت مطین مضبوطو حالی رضی اللہ تعالی نووی اتت لبو رزق اللہ من عند غیری و تصبحو من خوف الواقب آمنام و اتت اللہ رزق دا غیر نغواری او دا نتیجین نا خبری و ترزا بصراف و انکان مشرکان زمینا ولا ترزا برب دیگه زامنا که یو درگرد لسوک زیموار کی اگر که مشرکی چه ده بطال روزانه دوڑه در کئی کتوه سیده او چلوی اللہوی چیز زیمواری نو دغه زیمواری دی قبول نو دغه زیمواری نه قبله کان نکلم تقرا بما فی کتابی فاس باتا پهول الیقین مباینا ویلا کجتا قرآن د آیات نی ویلې چې ان الله هو الرزاق رزقتر یقین نه جدا روانه فاین للذین یقینا د بار دا کسانو چې شرک کړل دي ذنوبن حصدا مثل ذنوب اصحاب پشان د حصی د ملګرو د یارانو دی فلا ساجدون په تلوار دینو غواړي دی حرکت ته په بای دی کسانو چې کوبره کړل دي درځ د دینا غا چې وسره لوس کول شي سوره تور مکی سورته پاگو یایم د چیا ترپد صورت سجدی عامه کی صورت ملک نه حاضر شوه ده مخکی صورت کې داغه نه لګا ترقی مخکی وی هنما تو ادون لصادق هو سوی ان ذا ربک لواقع ما له من دافه عذاب راتون کې د سو خلاصون کې نشتا. مخکې مسله د توحید بیان کړه فافروا الى الله فدل داغي کې لګه ترکی واسب به حمد ربک حين تقوم ومن الليل فسبح وادبار النجوم هغه کې لګه ترکی کې داود سورت تا هنا دا ربک لواقع وما يات كماله من دافع اول پاغي شواهد ذکر کړي او زورن انکار کوم کتا او یارا او بشارت منون کتا بشارت منون کتا تفصیلی او وجد نجات فدوه ما رکو کی زورن دی پی انکار دا مقاصد ارباو زورن پی انکار دا مقاصد ارباو ورسره جه کمدنو مسئلہ توحید اغا ذکر گئی امتیازاتو کی ابتدائی شواهد اغا ذکر گئی اغا امتیازاتو کی او پینزل ازالا لفظ ام ام چه کمدنو پینزل ازالا روڑی وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ مَعَنَكُمْ بِأَيْ مَقْصَدُهُمْ هَوْ قَوَالِ طُور وَكِتَابٍ مَسْطُور هَوْا كِتَاب لِكَلَ شَوَي فِي رَقٍ مَنْشُور فَاغَ پَانَ خُوَرَكِ هَوْا بَسْتَرْمَنْ خُوَرَكِ وَالْبَيْتِ الْمَامُورِ هَوْ قَوَالِ اَغَقُورَ بَاد وَالسَّقْفِ الْمَرْفُو او چت کوچت والبحر المسجور او در یاب دک جلوس کلی شوی پس گوابی این عذاب عرب دکل واقع وطور دا دلیل نقلی دی موسیٰ علیہ السلام نوحی او گوادا وحی دی تور دا کوہی تور وحی گوادا کوہی تور وحی کداو سورت طه کې تیر شو ان ساعت آتیتن اکاد اخفیا ان ساعت آتیتن اکاد اخفیا وکتاب مسطور فی رق منشور درسی رو کتب سابقونه کې تیرو آسمانیو کتابونو کې دا مضمون د قیامت راغلی و تیر و اسمانیو کتابونو کې مضمون د قیامت راغلی و یا د کتاب مستور نه قرآن کریم مراد دی نو دلیل شو د قرآن نه والبیت المامور او کور آباد په عبادت د فرشتو نو بیت المامور کې قرآن پروت دی قرآن کریم پا که اول پروتو نو آغا مراد دی نو دلیل وحی شو آغا بر اسمان که چه کم بیت مامور دی یا تینا مراد بیت اللہ شریف دی چا کور آباد پا جو پا عمر باندی نو آغا گوا دی شازاب برازی اول پا صحاب الفیل راغلی نو پا صاحب الفیل باندې راغلی نو وسقف المرفوع دا دلیل عقلی دی آسمان اوچت چې څنګه آسمان تاو دی دا لا علم محیط دی دی د عذاب نه خلاصېدلی نه شي د عذاب نه دی خلاصېدلی نه شي والبحر المسجور دام دلیل عقلی شاهد عقلی دریاب کې فرعون غرق شوو فرعون پکې غرق شوو عذاب برازی یا دریاب به اور والی والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب در رب دی خام خارات دن که ده نفی ده شفاعت قهری مالو من دافه نشت دیل را سوک دفع کون که یوم تمور سمام آوران یار ذکر کئی او خطرناکی د قیامت فار چوب او بشی ششی با اسمان چورلی دون که اسمان بتاو شی تامون رستو ما اما اورا و تصیر الجبالو او روشی بر گرون روان گرون بروان شی حلاکت ده بدغر از بانی در روزن گرون کلا آن کسان اون پی خوزی علامون شده پابسو که لو بکی آغر از جده اون ایلان آر جانم شده با جکا کلشی پورد جانم کی بدی که کولو داده اور آغا چتا سو دیر در روزن گرن ها ده نارو لتی کنتم بیاتو کذیبون افا سهرون آزا فائدہ جادو ده یا تاسو نوی نئی اسلاو ها نسوز ای پده بانده صبر کوئی او کسبر نکوئی برابر دی بتاسو بانده یقیناً سزا در کولی جتاسو تا دا جتاسو عمل کو بشارت منون کتا اتا امان لانو مختلف انعامات یقیناً پریزگاران اغیو باغونو نعمتون کیوی پاک این ایمات آم ربهم خوشالیتون کی باغ بانی چور کئی بدیل رب دلی او بچ پکی دیل را رب دلی دازات جاننم نا پرئی اس کئی حنیان مزیدار مبارک بیشی توجد آگنا چتا سکول ڈڑا لگا ان کی پتفتنو پا قطار باندی مصفوبا پا قطار وزوج نام بیہوری نائن او جوڑا کی بارکم دیل را اہوری غٹستر گی والذین آکستان چیمان راوڑ دے واتبا تم ذریعتم او تابداری کڑوا دا دی اولادونو دا دی بیمان کی پی اوزای بکم دی سرا اغا اولاد دو سرا اوزای کم پی اوزای بکم دی سرا اولادونو دا دی چیر دی خوشحالی پورشی فمالت نام من عمل من شے او کم من کم دا دینا دا عملونو دا دینا معمولی اوم کل عمر بیمان کس براین هر او بندہ پاوشی کڑی دی نو گیر دی کل عمر دی دا دف دوام دا پار راوڑو چنیکو کی و سرا اولاد اوزای کو تو گناہونو کی بو سرم اولاد و یا پلارانی ہو جائے کی گی گناہونو کی نا دا نیکو کی ہو جائے کول دا اللہ فضل لے او گناہونو کی نی ہو جائے کی دا دا اللہ عدل لے خپل بوڑی خپل بوڑم ہر یو بخپل اوڑی تو کل امرہیم بما کسب رہین ذکر آورو ہر یو بخپل اخپل اوڑی او ہر یو بندہ پاغی چکڑی دنو گیر دے پام دن نام او ډیر وکم دی لرا امداد چی بیا بیا کئی پام دن نام بیا بیا بورکم دی لرا میوی والا من او وخی داغینا چی دی بخوخی یتناز اونا اخلی او ورکی با یتناز اونا اخلی او هم وقل احراکا هم وقلنگ کلنگ دا دا بو یتناز اونا جنگی با بلی کی جامونا اخلی بدی او بلنا بلی کی جامونا لا لغون فیا نبوی تکڑپ نبوی فضل خبر بلے کیونو گنا او گردی و غریبانی حلکان ددی خادمان ددی خدمتگار ددی لکا چیوی بدا ملغلر صفا ساپ ماحول او با ادب عملا کان نوم لولوم مکنون تکا چدا بوی ملغلر صفا باق بر بازم علابازی تسالون او راولان دی بشیزن دی نزنو تا کیا تسالون چیدیو بلنا و تبوسو نا کئی قالوا نوای بدی دا جنت تذلو واجا جنت تذلو واجا هینا کنا قبل بیالنا مشفقین یقینا من غمخ کی خپل کور کی خپل بال وچ کی یریدو قیامت نا فلا استانو کو بم باندې او بچو کو من غزا د گرم اور نا سموم گرم اور چی یدخل فی مسامل انسان چی مسامل تدن کیگی یا سموم جره نو سم زهر تو لکیگی اغا اور عذاب ده زهریله اور تا با زهریله اوری هینا کنا من قبل نادو یقیناً من با ده جنت ده دستو واجا یقیناً من مخی رام ده کولا لرا من برا بلا اللہ من صرف اغا اللہ من الہ من ما اغا اللہ لرحسان خان واو محروبان شکر للہ کنو مرده مرسیده مدوس آفرین با ای حمد مردان امام فذکر هنه والبر آغا اللہ ده احسان خواهند و محروبان فذکر تسلی ده آئی تا آغا جه کمدنو شورو شوا او دی تا زواجر ذکر کئی پینزلس پینزلس زواجر چه کمدنو آغا ذکر کئی فذکر نو نصیحت ورکوا فمان تا بنعمت رب دکا بکائن ننیتا چه کمدنو دوجد نعمت رب فلنا بکائن لیوانے ولا مجنون فکاین ترویتی آئے بوئی انکے والا مجنون اون لیوانے کلا و نبی علیہ السلام خبرہ دا غیب و خبرہ بے بیان کرا فدی باوی دا سرویسی دے وی دا سرویسی ندے دا توائی شوی دا نبی علیہ السلام فرمائی من اتا عرافن فسالہو عن شئن لم یقبل لہو لم یقبل لہو صلاة و اربعین لیلہ چاہ گا چالا سکرا گئی چاہ دا غیب و خبری کئی چوئی دا غیب معلوم ہوں ہوا گل عرا گئی چھ صرف را گئی والا سپو ستیو کو چھ زمان بجی سا قسمتی نو دا دا سلویخ تو رزموز نقبلی ہوا بل حدیث کے راجی وصدقو بما یقول کذدی کاہن خبر تصدیق کو فقط کفر بما انزل الله ولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیا دے کمن دے کافر شو دے کافر شو مدعی دی علم غیب کپہارہ طریقہ وی کاوی مال پیریان راضی یا وی زد سورو نہ معلومات کوم یا وی زد تلید نہ خونا کوم یا وی زد تندید نہ خونا کوم دا ټول چې مدعی دی علم غیب دے او په کومه طریقہ باندې دے دا سړی کافر دے او چې دغه والا سوګزی او دغه خبره منی نو غم کافر دی او که صرف دی اوسې معلومات کوي او منی نه سلوی خرزی موږ نه قبلي سلوی خرزی موږ نه قبلي داس دغه خبره نه ده هم یقولون شاعر آی دی وای انتظار شاعر انتظار کوم په دوانې ما حال سید مارک مړ بشو خلاص بشو دینا پس هو تاسو انتظار کوي حاضر تاسو سره انتظار کوم کو نام آیا حکم کئی دیتا اقلون دی پدی باندی در دی اقل لے لگا یا دی بلکہ دی دیو کم سر کشا ہم یقولون تقوولا دا زورنا پہ انکار دا قرآن ہم یقولون آئے وائی دی تقوولاو رزان نجوڑی دی دی لارا تا قرآن نزان نجوڑی بل لا یکمنون اصل دارا دی یقین نکی فالیاتو بی حدیث مثلی را دیوڑی او بیان پشاند دی قرآن کبی دی صادقان را دیوڑی او بیان مثلی پشاند قرآن ان کانو صادقین کدی ورشتی نیم پدی خبره که جدادا پیغمبر دزان نجوڑی پدی دیم دزان نجوڑ کی کنا شده وی قرآن نشتا او داد دزان نجوڑی نولی دزد پیدایست مقصد بیا نشتا دادا سیده لکا مخی تیر شو آیا سب الانسان و ایوت رکا شلکا دی قرآن نمانی دزد مطلب داری چه زد چادار اردلان دی نیما زعبا نیمن زیهیو من ایم هیو من زج کمدنو مادی ترقای والای فی منگا هیو من یو دا هیو من نی هم خلقو من غیر شین حیده پیدا کرشوی ده بغیر ده سیزنا هم هم الخالقون یادی دی پیدا کرون کی پخپلا یادی پیدا کرده اسمان و اسمکا اصل داره چه ده یقین نکی هم اینده هم خزائن رب بکا یار دی سر جه کمدنو خزانی ده رب دیدی همهم المسيطرون یادی دی زورار او غالب دیدی چه نبوت دی چانا کٹکی و بندی اختیار دیدی لکا هم لهم سلمن دلیل دی روڑی پا خپلا خبرا یاشتر دی لرا اندر پایی و سیڑی یا سمیون فی چه دی وقت دی پاگی که را دیوڑی او ریزون کردی دلیل صاف هم لهم البنا داو زورنا پا شرک هم لهم البنا تایر دی دی پارا حید اللہ دی پارا جنکی دی اوستاز دا پار دی الکان زامن هم تس علوم عجرن چه دی نمانی فایتا غواره دی نسو مزدوری فا هم می مغرمی مسکلون دی دا تاوان دا وجه ندران کلی شوی دی دی وی منگ نزو اگه بیاوی چه پنج سویر ارتاو پی دی وجه نوی منگ خوال نزو تو خود تس غواره دینا یار دی سر غیب دی دی دا غیب نلی کی آخرت لطیاره زکر نکی چه دی وی منگ اسیم کامیابیو مڑا اسیم چه کمدن منگ کامیابیو من با کامیابی ہو هم هم فلج هم اندام الغیب و فهم یکتوبون هم یوریدون قیدن یاد ایتی کم دن اراده که منصوبی جوڑا ولو یعنی نبی علیہ السلام خلاف منصوبی تا اراده دا تیزد قرآن و تیزد میشن مقابله بوکو ما کسان چو کفر کرده هم المکیدون دده خلاف تدبیر کرده شده بس شده نوانی دده لبا عذاب ور کرده شید حایر دی لپارا الاد بید اللہ نا دیو پاغا بیا بچ کی او بے کامیاب کی تو با پاک دی اللہ داغینا چی دی اصدار جوڑی کوئی یرو کس من سمائی او کدیو بینی یو گوٹا دا اسمان نارا پریوتون کی نو دی وی تا مرکوم وریاز پان شوی او غب شوی تا وریاز داسی تا دا اسمان ٹوٹن دا پریگ دا دیل را تردی پوری چه مخامک شید را زیخ پلی آغی سرا فی یوسا کون چه بدی که بی خود اکلی شی پا غرز لای خونی هم که دم شیا بچ پن گردی نانا تدبیر و من سوبر دی معمولیم او نو بردی مدد اکلی شی او یقینا دا بار دا کسانو چه شرک کرده عذاب دی لاور دینا یعنی لاور دی آخرت دا عذاب نا دنیا کی یا قبر کی ولیکن اکثرم لعلمون خو زیاد دینا پویگی نا وزبر لی حکم ربی کا تسلی دا آئیتا و مسئلہ توحید فیصلہ و انتظار کوا انتظار کوا فیصلی دا رب تا دی فیقینا تید روڑان در استر گزما فستا بے بے حمد ربی کا او پاکی بیان و سردت ستائن دا رب دی حین تقوم کل چودری کی بیان تا یعنی چکل و مدری کی مسئلہ دا توحید بیان و وامن اللیل فستا بے ہو او دشپی پاکی وائد آغا وائد بار النجوم او پا وقت دا شاکی پا وقت دا شاکول دستورو که یعنی ساری ٹیم کی دستوری بشاشی یا نجوم نموراد مالداران دی دام نظم کی نجوم دی نو پا وقت دا حلاکت دا مالدارانو کی چه مالدار حلاکی گی دا ٹیم الحمدللہ آیا او دا اللہ رب العزت پاکی بیان آوا چلوی لوی خطاور آغا تباشی وائد بارن نجوم سورة النجم.